Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 155. podcast, amely külön kiadás is egyben. Mert itt késtünk a legtöbbet az elmúlt fél évben. Nem. És voltak itt. Nem, ekkorákat nem késtünk már nagyon régóta. Én figyelgettem. Alexszal elhatároztuk, hogy nem késünk. Így igazából nem is késtünk, ennek az volt a kulcsa, hogy soha nem vártunk meg téged, Marci. Jó, mondjuk azért egy ilyen másfél órával később jössz, tehát hogy azt így meg nem várnánk amúgy. Jó, igen, köszönjük szépen, a dislike-okat le lehet venni az adásról, értettük a figyelmeztetést, vettük a lapot, igyekszünk megváltozni és átrendezni az életünket úgy, hogy időben tudjunk kezdeni. A társaság egyik fele Discordon, a másik fele teljesen várta a többit, szóval így nagyon szervezettek, rendezettek és kommunikatívak voltunk, de hát itt vagyunk. Ráadásul, hát nem is kis számban, tehát most 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-en vagyunk itt, de wow. Nem tudom, hogy minden kisztán. De hallod, nem 7-en vagyunk itt, 7-en vagyunk itt! Heten vagyunk! Erre figyeljünk oda. Ja, jó, oké, a hét mesterlövész. Nem hét arra figyeljünk oda, hogy nehogy kihagyjunk valamit, mert nem akarom, hogyha 80 lennénk esetleg. A hét szamuráj. A hét napjai. Na jó, oké. Tehát, hogy itt van velünk, hadd emeljem ki. Én. És én. Igen, Alex is itt van, nem ezt akartam annyira. Talán lehet, hogy illendőbb lett volna, hogyha egyből Viktora Siriusszal kezdünk. Köszönjük, Viktor, hogy elfogadtad végre a meghívásunkat. Hosszú éveken keresztül nem tudtad. Nagyon szívesen most, végre. Éveken keresztül, mi hetek. Így van, éveken keresztül. Ez nem igaz, voltam már... tavaly. Mindegy. Igen. Tehát ezt self-rektnek hívják, köszönjük szépen. Meg se kellett erőltetnem magam, és úgy rekteltem valakit. Ennyi. Podcast számításunk előtt. Így van, podcast számításunk előtt. Aztán itt van egyébként Papi is, ahogy hallottátok, mert hogy hát ő is sikeresen ideért, ennek mi nagyon-nagyon örülünk, és hát üdvözlünk, Papi. És most nem streamál podcast közben, ugye? Jó, hát az egy vicces történet volt, amit soha senki nem fog hallani. Tehát a történet lényege. Mit csinált, hogy? Mi volt múltkor? Hát nem. Ja, hogy ránk streamelt. Igen, múltkor összehoztuk azt, hogy nem tudtam, hogy podcast van, és én hazaértem, és elkezdtem streamelni, és a streamem közepén így írtak, hogy Papi, podcast van, és így, mi? És hallod, ezt nekem is mindig írják ilyenkor, azt kell csinálni, hogy egyszerűen ignorálod. De nem az a lényeg, hanem Papinak itt kellett volna lennie. Tehát, a probléma az egészben az volt, hogy nekünk szóltak, tehát olvastam a cseten, hogy Papi streamel, és akkor meg is említettem, hogy nem az, hogy Papinak, hogy így nincs itt, de még ránk is streamel, tehát hogy megbeszéltük, hogy itt lesz, tehát ez volt a probléma. Tehát, hogy Papi rettentő jól csinálta ezt, tehát ő ment tovább, csak az a probléma, hogy rossz irányba, tehát hogy itt vártuk. De nem baj, nem alakszunk rá. Utána küldtem egy rédet szeretetből. Így van. Nagyon jó volt. Ide jöttek a nézőid, és azt mondták, Papi streamel, a sokkal jobb. De. De akkor mi a szavért küldött engem ide, Papi? Úristen, Papi, mi van? De jó ég, Papi, azt mi ez a műsor? Azt hittem szeretsz, ide küldesz. Sok idióta beszél két órán keresztül, hát kinek van erre ideje, ne szórakozzál már. Oké, itt van egyébként... És azt gondolkozom, Marci. Yeah! Most Alex, téged is bemondjalak, Valéd? Úgyis tudják, hogy itt vagy. Én mindig itt vagyok. Nem volt olyan adás, amiben nem voltam itt. Értem. Biztos? Egy volt. Most már olyan agresszív leszek. Egy volt, sajnálom. Nem. Igen? De volt, igen. És mondtuk, hogy már nem mondhatod, hogy minden adáson itt voltam. Jó, még mindig több adáson voltam ott, mint ti. Ennyi. Ez együtt. Így van. Együtt, persze, nyilván. Neked van egy ilyen párhuzamos univerzum, egy külön podcast, de ahol már 500. adásnál tartasz. Na jó, és egyébként itt van Balázs is. Yeah! Én itt is van minden Lali adáson is. Itt voltam. Ja nem. Sziasztok! Ja nem. Itt van Lali is, és mindenki itt van, az a lényeg. Jó, lépjünk már ezen tovább, mert másfél órán keresztül erről fogunk beszélni, hogy ki van itt. Iszonyat sokan vagyunk, de... Mindenki örülök, itt van, aki számít. Itt van, aki számít. Ryan. Oké, az van, Viktor, igazából... Biztos, hogy tudod, hogy nem titok, én azért szerettem volna, hogyha kicsit eljössz hozzánk, hogy mesélsz a Gamescom-os élményeidről. Azért nagyon meglepő, mert ezt le is írtad Facebookon. Már ott is akartam jelezni, hogy ez ugye tudod, hogy ez nem egy ilyen 2 órás tartam, tehát azért valamit majd még bele kell tolni a dologba. De csak az izgalmasat mondom, amikor lőttek rátok, ugráltatok. Vagy igen, például, amikor kimentem a Gamescom-ra. Igen, például ezeket. Igen. Például amikor szereztél Battlefield 1-es beta kulcsot. Mert hogy mi? Honnan szereztem Battlefield? Nem tudom, csak tippeltem. Ja, hát. Apropó, van bétám, de hogy ez... Tényleg? annyira jó, ez az egész EA Games, ez akkora egy rohadt jó cég, direkt azt csinálja. De most már, hallod, az összes barátodnak ad ebből a fosból, csak neked nem. Ez ilyen akkora... Lali, hogy vagy amúgy? Én nem vagyok a barátod ezek szerint, meg nem kaptam. Én sem kaptam, Alex. Jó, de felszájnoltatok az Insiderre, mert hogyha ezt megteszed, akkor ma kaptatok volna kulcsot. Na most én felszájnoltam, és mindenki de Redditen is, ja, jó van már, megjött. Egy jó 10 órája nézegetem az e-mailemet. Hát ennyi. Nekem is, és játszottam ma 2 játékot. Holnaptól lesz majd bárkát elérhető. Igen, tehát nem kell sokat várnod. Gyorsan, jó vagy nem jó? Hát ez remek. Nem tudjuk. Ez egy Battlefield. Mármint... Hát én azt értem, de... Persze, hogy jó. Na nem, hogy jó. A Battlefield bár... nem egyértelmű, hogy bár... jó. Jó, tényleg vannak játékaikon. Jó, hát mondjuk csak a 4, igen, tehát az... De hogy... csak az első ilyen rengeteg tapasztalat nincs a dologról, ami volt, azt én élveztem, elképesztően hangulatos, tökre nem már első világháború, sokkal inkább második, de amúgy igen, tehát hogy így ennyi. Nem ez lesz a... Az évjátéka. Nem is az, hogy az évjátéka, de szóval azok, akik sírnak azért, mert bizonyos játékok, ezek között bizonyos konkurens játékok nem fejlődnek semmit egyről a kettőre, azok most is sírhatnak. Call of Duty! Mert hogy attól függetlenül, hogy visszaszkinelték régebbre, ez nagyjából itt kifújt. Aha. Egyébként hangulatos, tényleg? Igazából más nem is nagyon várunk el tőle, nem? Mármint, hogy új fegyverek, új pályák, új járművek, aztán körülbelül ennyi. Hát régi fegyverek. Meg szép eső. Meg régi pályák, mert tudod, ez az első világháború. Jó van. Szép próbálkozás, de nem jött össze. Akkor ebben még nincsen Szlovákia? Hát nem is érdekel. Franciák sincsenek, ha már így erről beszélünk. Mik? Az DLC content. Kik sincsenek? De hogy a franciák. Ja, franciák sincsenek benne, te az egy rohadt jó játék. Magyarország is tervezve van, mint content DLC-be. Nem Magyarország. Nem. Osztrák-Magyar Monarchia. Hát de én tudtom már, de ezt tudtom már, mi benne vagyunk alapból. Tényleg. Én is valami ilyesmit olvastam. Hát mondjuk egyébként az első világháborúból elég nehéz lenne az Osztrák-Magyar Monarchiát kihagyni. Na mert a franciák az nagyon könnyű. Ez egyébként igaz. Miért őket kihagyták? Hát az DLC. Kihagyták, ők csak ott voltak minden háborúban. Azt hiszem az oroszok és a franciák azok DLC-k. Wow. Nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy rákeresek. De az milyen már, hogy megveszed a francia DLC-t, kifizetsz érte egy csomó eurót, és aztán annyit tudsz csinálni, hogy leteszed a fegyvert. Igen. Jó. Ez, ha ki más süthette volna el ezt a point, tehát annyira vártam valami ilyesmit. Igen, a jelenlegi információink szerint a franciák és az oroszok, akik ugye nyilvánvalóan, bármelyik az oroszok, na mindegy, szóval ők DLC kontentek lesznek, szóval minden rendben. EA is EA. De jó. De nem baj, mert ha megveszel a Deluxe Super Edition-t, akkor kapsz még 2 animációt, ami... Ami durva, ez a, mint ez a $100 verzió, vagy a nem $100? Ne, a Battlefront-nál csinálták ezt, hogyha megveszel a Super Mega Premium Deluxe Edition-t, akkor még kapsz 2 darab animációt a játékhoz. Tehát, az igen. Tehát én a GV2 Collector-szal jártam, így, hogy ott kb. A Collector's Edition-nek annyi volt az értelme, hogy legyen plusz csárod. Igen, és, várja, plüsscsár, aztán meg ingyenes jött a játék. De nem is az, hanem hogy az volt a, tudod, az volt az add a játékba, hogy két dolgot tudtál még pluszba szummonálni magad mellé, ami ilyen él egy ideig, aztán meghal, de addig harcol. És így mindenki kb. Aki létezett, az a plüsscsár miatt rendelte meg ezt a Collector's Edition, mert annyira aranyos volt. De ha online rendelted meg, akkor az volt, hogy abba a store-ba át tudod venni, aki azt a játékot terjeszti Magyarországon. És itt tök jó volt, mert a store-ban nem volt Collector's Edition, de mivel neten vettem meg, ezért kifizettem. Ó, de ez nagyon szimpatikus. Se plüsscsárom nem volt, se Collector's Edition-om. Viszont legalább sok pénzt kiadtál azért, ami később ingyenes lett. Így van. Na jó, megnéztem, ez tényleg szimpatikus. Ugyanezen a vonalon mozogva, gondolom a No Man's Sky előrendelő űrhajója is mond embereknek, majd postán jön. Szétcsűrte a játékot. Lali, mesélj, milyen volt a No Man's Sky? Mi? Én nem No Man's Sky-ozok. Érve. Viszont találtam egy alternatív No Man's Sky-t. Úgy hívják, hogy Space Engine. Igen. Csak éppen nem lehet benne semmit se csinálni, mint a No Man's Sky-ban, de legalább az űrbe játszol. Hát nézd, az a helyzet, hogy a No Man's Sky nem fogja ám le nagyon azért. Tehát ott marad még más jellegű tartalom, amelyik beleférhet abba a játékba. Az biztos. Nem csak sétálás. Én a No Man's Sky-ra annyira rákattantam, hogy megvettem az Elite Dangerous-hez a Horizons DLC-t. Én meg visszamentem Star Citizen-hez, hogy megnézem, milyen az új patch, és játszhatóbb. Játszhatóbb. Figyelj, egyébként azt az jó. Most már végre stabil az FPS is jobb, és most addig jutott... Van Stukker, van Gépfegyver. FPS is jobb, az ilyen 20. Az F... Nem, stabilan. Á, ha nem is 60-at tartja, de azért 50 feles kandál. Attól függ, hogy te videókártyád, nem, másoknál is. Az a lényeg, hogy végre most már nem crash-el ki fél óránként. Normálisan végig lehetett tolni. Imádom papi review-ét. Most már tartja az FPS, mióta vettem egy GTX 1080-at. Persze, azóta tartja az FPS-t. Hát... Jó, nézd, van egy csomó játék, ami nem teszi még így se. Szóval azért szerintem ez nem annyira rossz. A No Man's Sky nekem először akadt, mint a retek. Például a No Man's Sky. Jó, az mindegy. Annak elvei vannak. Ez tipikusan olyan, hogy tartja az autóm a 400-ot. Milyen autód van? Veyronom. Igen, köszönjük szépen. Ránéztem erre a Star Citizenre, és eszembe jutott azt, hogy mondom, nem ez az, ahol ilyen baromi drágák a hajók? Meg ilyen elképesztő drága lehet venni mindent? Undorító. Meg is van, jól van, 180. Undorító, az egész... 12.700 dollár. Jó, de ez egy olyan, hát, hogy nem kötelező nem neked megvenni azt jó, a hajót, hanem megveszed igen. Az alapcsomagot, és utána már most ki tudod farmolni. Igen, vagy például megveszed az alapcsomagot. Ennél több gyűlöletet még papi hangjában soha nem hallottam. Vagy nem veszed meg a Star Trek-ját. Először megveszed a starter kitet, aztán megveszed az alapcsomagot, aztán megveszed az advanced kitet, és így megnézed, ez és olyan, többet adjál bele, mint előadás. A fúba egy 10 év alatt, érted? Hát ebben nem tudok hazudni, mert én nem a kezdőcsomagot vettem meg, szóval igen, nagy cíneket bele. Itt van papi, hallgó, de nem kötelező Aurora megvenni. CL 19.050 dollár, papi, mert beugrottad. Voltam a Gamescom-on, és akkor tudjátok, jött új content, és megmutatták azt a nagy hajót, és akkor beindult a nyál elválasztás, és akkor jaj, hát igazság szerint igazából beleférne egy jobb hajó, és akkor így megtörtént. Papi, és utána papi, nem rád szeretnék. Néz a párod este, így néz rád, és így nem akarsz róla beszélni. Nem. Nem, ez olyan, amikor vesz két darab párcipőt egy este alatt, és így nem mond, nem akarom tudni. Na, de hogy mennyibe került ez a... Ez a kit, amit vettél. Ez 1500 dollár. Tudni. Nagyon szeretném tudni. Akkor mondd hát, azt, hogy volt egy haverom, aki vette, és úgy volt mondta. Volt egy haverom, aki vette. Hallottam egy haverom. És jól emlékszem, hallottam az egyik haverom, hogy akár 200 dollárért is vett egy virtuális hajó. Mi? De hát ez még nem is sok. Hát úristen, én felkészültem arra, hogy valami összeget hallunk. Nem. Ez nekem már... Azért berobbant a srác, nem? 50 ezer forint? Mondjál már valami olyat, amire fölkapom a fejemre! Hát ez nagyon gyilkos! Egy akármilyen játékról van, egy olyan játékról van, szóval milliókat el lehet tapsolni. És de a milliók az már felesleges, mert amit ti néztek nagy csomag, az már nem az, hogy egy hajót veszel, hanem abban benne van az összes hajó, meg EP-n, majd egy szóval az igazi folyamatos, hogy megveszik, meg lehet biztosítást is venni a hajódra? Így van. Lifetime insurance is az enyém. Tehát Igen. Ha nem tudod fizetni, akkor elárverezik a hajón. Nem a hajódat, a házadat. Megjelenik egy behajtó, és így bekopog a hajónak az ablakán, tudod. De úgy, hogy ilyenkor ilyen fénysebességgel mész. Igen, és így viszik ki az űrbehajtók. Egy jó napot kívánok, az intrui justicától jöttem. Nem fizeti az űrbiztosítást, és egy kicsit el van nyúlva a feje. De hát a játékban, a játékban vannak ilyen üzenetek? Az űrben súlyadó, amik így jönnek, okay. Ilyen pop-up üzenetek, mert akkor olyat küldenének. Egyébként, mielőtt így valaki félreértené, nem, én nem vásároltam be magamat a Star Citizenbe még, szóval... Igen, jó, az ugyan még. Hát még. Én szeretném megvárni, hogy először játékformában rendeződjenek az információk, amiket tudunk a dologról. Mert egyébként... Na várj, egy pillanat. Szóval, hogy az információ szeretnéd játékformában, oké, kirendelted a No Man's Sky-t? Én azt kaptam. Ja, azt hittem, hogy előrendeltem. Na, én sajnos megvettem. Én a szülinapomra kaptam. Ja. Egyébként előrendeltem volna, sőt abban az esetben, ha csak PlayStation-re jön ki fél évvel korábban, akkor vettem volna egy PlayStation-t hozzá. Miért PlayStation-re kijön egyébként? Hint van. Azt hittem, csak én vagyok én. Arra jelent meg előtte igen, az napva. A helyzet, hogyha ez megtörtént volna, sokkal kevésbé vettem volna nyugodtan ezt a kalandot. Igen, nem tudtam mondani, meg. Hogy akkor hogy fogadtad volna ezt az egészet, tehát hogy de lesz, hogyha megvettétek a gyűjtőkiadást, akkor matricával le van takarva a multiplayer, és az konkrétan le van takarva. Tehát vannak videók, ahol így szedi le róla a matricát. Hát ez valami olyasmi szerintem, mint amikor hogyan adtam el az első PlayStation 4-emet történet. Szóval meg PlayStation-re van egy csomó jó játék, meg, ha már itt állna, amikor jó amikor vettem, akkor újszerű állapot. Újszerű állapot, volt. Szinte most mondottam. Újszerű, nem, újszerű PS4 törött No Man's Sky-jal eladó. Úristen, biztos vagyok benne, hogy van ilyen hirdetés. Hogy bemutatták még anno, hogy fú, fog jönni az Order, és ez mennyire jó, és mennyire hű. És én nagyon szerettem az ilyen steampunk werewolf témát, és ez mindent egybe dolgozott. Hát én megláttam azt egyértelmű, onnantól kezdve azt mondtam, hogy én nekem ezt kell, megvettem Day One-on a PlayStation 4-et, és csorgó nyállal vártam, hogy megjelenjen az Order, majd beraktam a gépbe, és 5,5 óra alatt úgy végigvittem, hogy közben kitört alattam a szék, és széket kellett szerelni, élő adásban, és utána wow. Vége lett, és így ültem, és így, hát jó, és felraktam eladni a gépet. Igen, frankon, én eladtam, én mondtam, hogy bocsássatok meg, hogyha ilyen exkluzív címek jönnek, akkor nekem nem kell konzol, és eladtam. De ez melyiknél volt, én lemaradtam? Order. Oh. A izével jártam így, tehát hogy a PS4-jel, hogy ugye van egy PS4-em, és egy játékom van hozzá, és az azóta megvan, az pedig mikor még kijött a akinek nem mondjuk ki a nevét az a játék. Az utolsó közülünk. Hát amelyiknek szőrös a, meg vagy rasta, vagy mi. Hát szőrös az, hogy... Tudjátok, miről van szó, ugye? Nem. De én mindenki tudja, igen, aki podcast. Egyébként a Motki Alex melyik játékról van szó. Kevésbé bullshit brit-amerikai akcentussal, szóval egy ilyen picit olyan ember közelében van. Szóval nem az, hogy ha lasz a fasz, hanem hogy olyan, mint ahogy emberek beszélgetnek egymással. Jó, tehát akkor a lastufus nevű játék. Tökéletes, mintha csak én mondtam azt volna. Azt kijátszottam rajta, és nekem eddig valóban tartott a PS4 egyébként. Tehát, hogy nekem azóta egy játékom sincs rám, minek. Ami viszont érdekel, az a... Hú, basszus, és ilyenkor felejtem el a nevét, pedig várom már egy ideje. Ja, nem az nem. Azt hittem az Uncharted már. Az Android vörös rasztás robot dinamis. Nem, amiben van az a hatalmas sárkányszerű cucc. Ja, a másik. Tudom, igen. Valami legend, mindegy. Az még az egyetlen, amit így várok rá. Jaj, pulyka tojás. Azaz, de hogy miért nem adtam el, azt nem tudom. Akinek egyébként van PS a hallgatók közül, egy játékot kötelező rajta kivinni, akár PS-né, akár PS3, az a Journey. Nekem volt szerencsém nemrég végigjátszani, mert végignézni, ahogy mellettem végigjátszak, de hogy effektíve én is, mintha játszottam volna, fogalmazunk így, és az a játék, az valami zseniális. Baromi rövid, de viszont olyan szinten rövid, hogy mondjuk 2-3 óra alatt kivihető, de azt úgy teszed meg azt a 2-3 órát, hogy nem állsz fel előle, szóval azt abszolút 100%. 2-3 óráig gyakorlatilag a legrosszabb játékok elől se állok fel. Odehogy nem. fél óra után a legrosszabb játék után előfel állok. Például a No Man's Sky. Ja, nem. Ja, nem. Azért én lesz Last Guardian, az a neve. Én tegnap néztem meg reménykedve, hogy hát a kevesebb, mint két órát játszottam vele. Az a helyzet, sajnos hogy nem. Hiába mondják azt, hogy most ma ugye bejelentették, hogy nem váltják vissza akkor, ha többet játszottak vele, mint két óra, de hogy én csomó embert ismerek, akinek megtették. Ah, de Steam-em? Igen, Diesel 10x óránál váltotta vissza. Most néztem róla a hírt, hogy ilyen exception lett a izéből a No Man's Sky-ból, és 40 óra után is vissza lehet adni. Igen, és ezt mocáfolta a Valve. Igen, pedig ott vannak Redditen a screenshotok. Pedig ott vannak a screenshotok. Egyébként igen, nekem azért ezzel kapcsolatban van már fenntartásom. Tehát hogy ez a No Man's Sky már két óra alatt is bizonyította ugyanazt, amit 40 alatt tudott bizonyítani később. Bár mondjuk egyébként most röppent fel a hír, hogy nem menti el a neveket, amiket adsz. Hát mert mire úgy is meg fogsz szűnni. A No Man's Sky-ban, amit eddig játszottam, szóval így én még ki se jutottam az űrbe. Szóval én így nem vagyok még a bolygón, és mindent elnevezek, és mindent felderítek, szóval én ilyen tökölős gyerek vagyok. Ez hogy akkor se láttam még. Belenéztem, és láttam, hogy nem lesz jobb. Az egyébként vannak azért ilyen sztorik, hogy az első bolygót nem elhagyva maxolt ki mindent a játékban a srác. Tehát, hogy meg lehet csinálni. Kérdés, hogy minek? Meg nyilván az is, hogy minek menjen tovább. Értelme? Ja, de amúgy tök jó volt, így elkezdtél vele játszani, és már fél óra után megvolt az az érzésed, hogy ez tök jó, olyan, mint a Project Entropiának az első bétája volt. Tényleg. És az egy, mit tudom én, az egy 2004-es játék. És azzal még pénzt is lehetett keresni. Ja, igen. Ezzel is lehet, ha eladod. Ja, vagy ha nem beszélj meg. Kevesebbet. Olyan rossz ez a játék, hogy eladom a teljes Steam könyvtáramat. Csak hogy ne legyen benne. Én annyira akartam, hogy jó legyen a játék, hogy egyszerűen, amikor kiderült, hogy nem az, nem tudom, olyan... Nem, Alexnek egyébként ilyen egyedi történetmesélése van, nem? Hogy olyan jó, azt akartam is, amikor kiderült, hogy nem, akkor nem tudom. Én nem tudom. Alex, átérzem a drámát, hogy én itt ülök, és konkrétan... Valaki játszom egy szomorú zenét most. Igen, tehát... I know, man. Jaj. Tehát így hallani se akarok azóta a játékról. Tehát, hogy így, mint tudod, mint amikor besértődsz, tudod, és így, nem érdekel. Nem. Igen. Valami baj van? Nem, nincsen. Jó, hát akkor hello. Na látod, pont ez a baj. Mi? Nem tudom, én a No Man's Sky-ja pontosan úgy voltam, hogy nagyon nagy hype, mindenki nagyon gerjedt rá. Nem tudom, bármilyen, akár Sirius is streamelt, tényleg egy ilyen két órában mondjuk egy legalább negyed órás blokkot megkapott a No Man's Sky, de nem, még mielőtt meg se jelent, hogy a No Man's Sky majd, így a No Man's Sky, úgy. Na mondom... Ezt kikérem magamnak, tényleg életemben az volt az álláspont, hogy vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon szar. Igen, de viszont általában a jó fele billent a izé, a mérleg, amiket én figyeltem, vagy amire felfigyeltem. Igen, de mindegy, és akkor izé, na mondom, akkor megnézem az első két napot, aztán ha jó, akkor viszont beleugrok. Hát az első egy órában már kiderült, hogy retek, na mondom, akkor viszont nem ugrok bele, maximum nagyon későn, de viszont olyan eltűnt most arra. Szóval mindenkinél láttam, hogy nagyon No Man's Sky, aztán már szinte senkinél nem látok No Man's Sky. Hát a játékos bázis az 600.000-ről esett vissza valami 20.000-re, tehát az nagyon durva. És egyébként az a durva a mi részemről, hogy én az elején mondtam, hogy ez egy akkora nagy átverés, ez jó, ezt mindenki a csávó. Várta, amúgy. Igen, és a csávó, hát azért nagyon sokan mondták, hogy hú, ez nagyon jó lesz, ilyen jó lesz, olyan jó lesz, azért igen, nagyon sokan, hú, nagyon pozitív pillanat. És de látszott a csávon is, ezeken a felvételeken is látszik, hogy ilyen olyan orbit kamu, amit levág, hogy ez valami hihetetlen. És most ugye kijött a játék, mindenki ú, de durva, de rossz, stb. Szereztem PS4-et, és hozzá No Man's Sky-t, kajak élvezem. Tehát eddig, aki azt mondta, hogy jó lesz, stb., irtózatos nagy csalódás, de én, aki semmit nem vártam tőle, én remekül szórakozok vele, bár hozzáteszem, hogy nem költöttem rá egy forintot sem, de ha 60 eurót költöttem volna rá, hát szerintem mérges lennék. Egyébként valószínűleg nem lennék mérges, mert attól függetlenül technikailag egy nagyon érdekes kezdeményezés, de itt így ennyi. Jó, de kicsit lehet, hogy olyan lesz, mint a Doom annak idején. Bocs, a Doom... Fejezd be valahogy nagyon korrektül ezt a mondatod. Nem az első egyszer fikáztam le a Halo-t, azóta izélnek. Nem az első Doom, hanem a... Azt hiszem, hogy talán a három, hogy hatalmas nagy hype volt körülötte, maga a játék az nem igazán lett sikeres, mert nagyon sokat csúszott, viszont amit behoztak a modellekkel, hogy technikailag hogyan valósítják meg, azt viszont a mai napig használják. Tehát, hogy lehet, hogy ez is olyan lesz, hogy maga a játék ugyan egy oltári nagy bukó, viszont az ötlet, az talán, nem tudom, kedvet kaphat más fejlesztő cégeknek, hogy ezt jól megcsinálják tényleg. És ez, akkor viszont tök jól járunk. Hát a Doom-mal az volt a probléma a Doom 3-mal, hogy nem volt Doom. Tehát igazából hát csak ennyi probléma volt a játékkal. Igen. Hogy ugye minden, amit a Doom-ban mindenki szeretett, hogy tökre nem az volt. Tehát csináltak egy ilyen horror játékot, ami tök jó meg minden, de hogy ugye nem az a stílus volt. Szerintem emiatt volt csalódás, pedig egyébként szerintem nem voltam rossz játék, csak nem volt Doom. Ennyi. Nekem egyébként ezzel az egész No Man's Sky témával egyedül és kizárul az ára az, ami nagyon, nagyon meglövi az én véleményemet, mert tök jó, hogy technikailag egy tök jó kezdeményezés, de ne legyen 60 euró akkor, mert viszont egy technikailag jó kezdeményezésért, ami lehet, hogy nem jó, de lehet, hogy nagyon jó, azért nem akarok kifizetni 60 eurót. Ez az egyik, a másik. Csak rengeteg pénzt beleöltek már. Én azt értem, de az akkor is egy indie fejlesztés, és egyébként szerintem, és cáfoljatok meg, ha szerintetek nem így van, de szerintem, amikor ezt az egészet elkezdték kigondolni, vagy elkezdték megalkotni, akkor nem 60 euróra beszélték volna a játékot, viszont amint elkezdődött ez az overhype, ez a hihetetlen mindenki rágérett, és úristen mekkora lesz, és mindenki tényleg erről beszélt, és nagyon nagy hype ment körülötte, akkor gondoltak arra, hogy ó, hát ha ennyire várjátok, akkor kifizetitek majd a 60 eurót is, és szerintem Tony. Akkor ment fel 60 euróra. Ez egész. Tony. Vagy akkor a Sony milyen. De mondom, hogyha ha nem lett volna ez a giga meg a hype körülötte, akkor én azt mondom, hogy mondjuk egy 15-20-30 euróért azt mondom, hogy simán, még bele is lehet ugrani, de 60-ért az nekem nagyon sok. Ameddig egy GTA 5 újonnan 60 euró, addig úgy valahogy nem tartom reálisnak a kettőt egymás mellett. Oké, hogy így bevétel, meg úgy ezért fejlesztési költség, de... Nem kell balanszosnak lennie, tehát hogy te lövöd be a játékod árát, amennyiért megveszik. Igen, de azt mondom, hogyha nem lett volna ez az overhype, akkor nekem szimpatikusabb lett volna az, hogyha kijön 30 euróért, azt látják, hogy nem lett annyira jó, meg igazából a életben volt. De még 40 is egyébként jó. Igen, én nekem az igen, én a 40-et azt még kinda érteném, ez a 60 ez ilyen nagyon fura. Hát ez az. Az ilyen lélektani határ. 60 euróért. Egyrészt a lélektani határ, másrészt az, hogy rengeteget hazudtak, ferdítettek, és ez nagyon-nagyon rosszul. Tehát a gamer piac, meg a gamerek azért nem egy könnyen felejtenek, ezt tudjuk. Tehát szerintem ezzel ez a csapat kb. Így esélyes, hogy le is húzta magát a WC-n. Azt mondod, hogy visszaállnak mobiljátékokat csinálni? Szerintem igen, egyébként. És amúgy meg sajnálnám, mert... Mondom, nekem szimpatikus az, amit ők megálmodtak, csak kár, hogy nem tudták meglépni. Ez sajnálom. Csak kár, őszinten. Hogy a Hello Games-ből Goodbye Games lett. Igen, igen. Hát se, sajnos. És egyébként hozzáteszem, hogy nálam nagyobb szkeptikus nem volt a játék a kapcsolatban, de tényleg. Viszont ahhoz képest tényleg szinte most kb. Én élvezem a legjobban. És fogok is róla streamelni. Valószínűleg egyébként azért, mert nem ezt akartam, de nem játszottál még olyan játékkal, amiben van content ebben a témakörben. Mert amúgy a felfedezés élménye, az űrhajózgatás, ez hatalmas buli, nem hiába, tehát hogy én most hiába elkezdem a játékot, nekem 13 és fél órán van belőle streamelve az első 4 nap alatt. Tehát, hogy az nagyon-nagyon el tudja kapni, csak aztán amikor az ember elkezd gondolkodni, akkor visszaáll azokhoz a játékokhoz, amik ugyanezt a témakört kvalitén oldják meg. De például mire gondolsz? Például az Elite Dangerous, ez, amit konkrétan azért hagytam abba annó, mert nincs értelme hosszú távon, mert csak egyre nagyobb hajókat grindolsz, és még annak több értelme van, mint amit az Elite Dangerous-ben csinálsz, mint amit a No Man's Sky-ben csinálsz. Vagy például most vettem el a Starbound-ot. Tehát, hogy ugyanez a témakör, csak tartalommal. Persze mindegyiknek megvannak a maga keretei, tehát hogy az Elite Dangerous-ben nem szállsz ki, csak egy ilyen hatkerekű dologgal, azzal sertepertélsz a bolygók tetején, és nem kell így felfedezni ilyen állatfajokat, hanem inkább csak ilyen, ugye abban is van egy felfedezős vonal, keresedsz azzal a pénzt, hogy ugyanúgy felfedezel, de ott is inkább csillagrendszereket szkennelsz, nem pedig ténylegesen izét. De hogy mondjuk a hajóknak vannak különbségei, tehát hogy az első vadászgépemnek nem ugyanazok a paraméterei, mint a négyszer nagyobb izé teherszállító űrhajómnak, amivel utána roptam. Viszont egyébként maga az űrhajókkal való közlekedés, és ez a rendszer nekem például nagyon-nagyon tetszik a No Man's Sky-ban. És ők csinálták először. Aha. De azt mondjuk, hogy felszállhatsz a bolygóról. Igen, én arra gondolok, Az király. Az is igaz egyébként, hogy a bolygóról töltés nélkül való felszállás se itt jelent meg először. Hol volt, tudod, fejben? Sőt, micsoda? Hát mondjuk attól függ most a Space Engineers, a Kerbal Space-ben is fel tudsz szállni a bolygóról. Jó, igen, mondjuk a Space Engineers-ben is ugye fel tudsz szállni bolygóról. Igen. Szebb is egyébként, mint a No Man's Sky-ban, de az, hogy utána átugorj egy másik bolygóra, mondjuk ugrani is lehet a Space, mindegy, ez egy teljesen más megközelítése a dolognak. Tehát, hogy valóban így érdekes, meg tök jó. Meg ez így fun egyébként, de azért ennél sokkal több munka kell azért abba, hogy ennek az egésznek legyen valami hatása. Tehát, hogy már mint úgy értem, hogy szerintem sokkal fontosabb a bolygóról való felszállásnál az, hogy a különböző járművek között legyen érzésed, tehát érezd azt, hogy mi a különbség. Én egyébként egy kicsit mélyebbre mennék, fiúk, bocsánat, hogy beleszólok. Szóval szerintem az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy kitalálták azt, hogy legenerálunk olyan világokat, amik egy algoritmus alapján készülnek el, és igazából a végtelen fajta variáció található meg bennük. Ezt hívják Minecraftnak egyébként. Nem. Hát azért, mert a Minecraftban egyetlen egy dolog generálódik random a világ, és az se végtelen. Tehát, hogy ez, de ott ugye a No Man's Sky ezért ennél messze tovább megy a növényzettel. Ezt akartam pont mondani, hogy ez egy több rétegű generálás, viszont egyetlen egy dolgot nem raktak bele, tehát egyetlen egy réteg hiányzik, és ez a tartalom. Tehát ez egy dolog, hogy te ebben a burokban odamész, ahova akarsz, azt csinálsz, amit akarsz, lehet, hogy olyan állatokat látsz, amit soha senki nem fog, és ez a te egyedi élményed, csak ehhez nem tartozik olyan tartalom, ami történetmesélés szempontjából ugyanezt megtenni, mert az kicsit, lenne a zseniális. Kicsit azt érzem, hogy volt egy nagyon jó ötletük, és akkor ennek az oltárán feláldozták a játékot. Egyébként nagyon egyértelmű jelek vannak arra, hogy még pár hónap ezelőtt sem ez a build volt. Tehát, hogy nem ez a build létezett, és nem erről a buildről beszéltek. Amikor, tehát ha a No Man's Sky-ról kérdezted az alkotókat, nem erről a buildről beszéltek. Ez csak az időhiányában a Sony kipréselte belőlük. Azok a dolgok, amikről ők beszéltek, és megtámogatták videóanyagokkal, azok léteznek egy adott buildben. Csak valószínűleg messze van a kéztől, mármint így nagyon. Egyébként Lalinak válaszolva, Hello. Jó, kis technikai Muller. Igen. Hát ugye Kaverinek nem működik a Discord, nekem meg nem működik a TS, tehát ezt így most... semmi gond, megoldjuk. Azt mondja, hogy Team Speak. Most raktam fel, mi az adás előtt 10 perccel, mikor kiderült, hogy ugye nem jó. Nem jó a buli. Jó lenne. És vissza is jöttünk. Folytathatja Viktor? Igen. Okay. Kaveri már itt teljesen lemondott róla, hogy kár, pedig kíváncsi lettem volna, mi van. Nem, hát... Szóval, hogy az a helyzet ezzel a random generálással, hogy végeredményében az a faj, amit te láttál, az pontosan ugyanolyan, bent, hogy külön nem látja soha senki más. vagy ha oda tévednek a bolygódra, blablabla. Bla, bla. Tehát ez így elméletileg, de hogy olyan közel vannak egymáshoz a fajok, hogy egy bolygón belül nem tudom őket megkülönböztetni. Tehát hogyha nem vagy olyan biológus, aki a fűszálakat különböző fűtípusokra tudja bontani, akkor ez ilyen kösz. Tehát, hogy hiába van mondjuk az összes bolygó random generálva, nincs olyan bolygó, ahol, mit tudom én, két emeletnél nagyobb szinteltérés van. Igen, tehát mondjuk találnál X-fajt a barlangokba, X-fajt a levegőbe, X-fajt, mit tudom én, a hegycsúcson, a más. Tehát meg ugye a bolygóknak a... Tehát két dolog nagyon hiányzik nekem egyébként még ezen az oldalon, az, hogy olyan faunát találjak, ami valóban igazi élettel van tele, mármint úgy, hogy növényzettel, meg... Olyan van. Van, csak rohadt nézt találni. Nem tudom, hogy mire gondolsz pontosan ez alatt, de olyan van, ami... Én a legerősebb, amit eddig találkoztam, nem csak amit találkoztam, de amit láttam videón, vagy ilyesmi, az ilyen szavanna dzsungel határa. Tehát, hogy körülbelül én azt láttam maximumnak. Igen, hát meg ugyanennek a tundrás verziója, tehát ugye, de ott már vannak fák, mert a legtöbb bolygó az tényleg egy sziklakavics, de hogy mondjuk ez valamilyen szinte reális is, nem? Mármint, hogy a legtöbb bolygón oxigén se lenne, szóval... Igen. Megérted, meg mit tudom én. Nekem amúgy a izék tetszettek, azok a repülő angolnák, meg mit tudom én, aztán nem voltak benne a játékban. Ja, csak nem léteztek. De amúgy tényleg cukik voltak. Pillanat, én találkoztam repülő angolnákkal. Az hogy? Ezt konkrétan most tudom neked mondani. Én találkoztam velük, tudom, hogy miről beszéltek, és én azt láttam. És meg is próbáltam repülővel szétlőni őket. Nem tudtam, azok ott statikusan repkedtek. Remek. De létezik, meg tudom erősíteni. Te aztán megmentetted a játékot. De én láttam egyedül, ugye lehet ez is, ugye ez a probléma. Szóval azért, tehát hogy végeredményében hiába nagyon-nagyon más azért, tehát hogy a herezacskóin ugráló pénisz szörnyet szoktam erre példát felhozni, hogy legalább 6 különböző bolygón találkoztam ilyennel, és nyilván mindegyik más volt egy picit, mert más volt a színe, más volt a herének a formája. De hogy nem volt egyébként ilyen jelentős különbség köztük. Arról nem is beszélve, hogy ha meg, úristen, ha nagyon elengedi magát ez a kreáló, nektek megvan az a Jurassic Parkos rövid videó? Melyik? Ami úgy indul, hogy a Jurassic Park első részében, tudjátok, ahol ott megkacogtatja a csaj vállát, hogy nézzen fel a dinókra. És akkor nézi a trailert, és nézi a játékot utána. Indulna a zene, és aztán egy ilyen rövidlábú, nyomorék, T-rex-szerű dolog, és ilyen harmadikán rendkívül rosszul eljátszva ugye a Jurassic Park a zenéje, és ilyen ott így össze-vissza billeg, és így, na szóval... Igen, nem megvan. Hát jó, de most ez is szerintem alapvetően nekem a jó, nagyon durva állatok is vannak benne, de azért még a tűrés határon belül van. Ez így van, csak hogyha az ugye, itt most igazából az a gondolatmenet, hogy ugye a felfedezés hajt tovább. Sőt, egyébként van ugye egy ilyen játékmechanika, hogy keresedsz az a pénzt, hogy egy bolygón felfedezel mindent, és ezért kapsz olyan PTNR bónuszokat, amit így fél perc alatt kifarmolsz akkor, ha találsz egy bolygót, ahol vannak értékes nyersanyagok, mindig ezt hagyjuk, de hogy elméletileg kapsz azért pénzt, ha felfedezel mindent. És így, ha ezt így mondják megjelenés előtt, hogy felfedezel mindent, akkor így állsz, hogy te jó Isten, felfedezel mindent a Földön, vannak olyan bizonyos területek, ahol több millió faj él egy helyen. És akkor ilyen, úristen, hogy ez mennyire elképesztően király, meg mit tudom én. És aztán így rájössz, hogy ez a felfedezem mindent, ez 16 nem. Állatfaj, és egyébként egy 2 kilométeres területen halálbiztos, hogy megtad mind. Ott, ahol leszálltál az űrhajóddal. Esetleg, ha vízi élőlények vannak, akkor meg nagyon sok a víz. Tehát akkor is megtalad ugyanezen a területen. Tehát, hogy az például, hogy bejárd a bolygót, az ilyen... Minek? Mint, hogy... Miért szállnék vissza a hajómba egyet? Igen, nagy a bolygó, de gyakorlatilag 2 négyzetkilométeren maximum ugyanazt megtalálod mindenhol. És ez viszont hibás koncepció. Mármint ezt egy kicsit tovább gondolták volna, de lehet, hogy egyébként valahol fekszik a tervező asztalon egy DLC. Amiből... Ott ezt akartam egyébként kérdezni, hogy itt nem az van, mint az összes többi mai divatos játéknál, ami az első egy-két hétben felsül megjelenésnél, hogy nem így nézett ki a bemutatón, nem ez volt a trailerben, ez is hiányzik, az is hiányzik, és így szépen lassan fél év alatt összeszedik magukat, és megcsinálják jóra. De ezt tudom, hogy nem vigasztalja azokat, akik kiadták az előrendelésre az összeget, a horror összeget, de mégiscsak nem egy veszett fejszennye le az egész. Hát figyelj, ez nem izgatott engem mondjuk a Starbound-nál, amiért mondjuk 15 eurót fizettem, és később lett kész. Rendben, de egy 60 eurós játék, úgyhogy nem is fognak vele innentől kezdve semmit se csinálni. Úgyhogy bejelentették, hogy kapsz ingyen. Tart a ingyen DLC-ket, és aztán egy héten belül javított a srác, hogy lehet, hogy mégse lesz annyira ingyen. Vagy lehet, hogy mégse lesz DLC. Gondolom letelefonált a Sony, hogy hey, miért? Mi az, hogy ingyen tartalom? Miért nem csinálunk? Nem igaz, hát egyet vejük az ingyeneset erre felé. De mondjuk azt nem tudom, hogy intézték el, hogy ugye ekkora bukó volt az egész, mert ugye ha jól tudom, most már PS4-en is lehet refoundolni, ezt jól tudom? Csak akkor ott soha többet nem lehet meg a játék arra a konzolra, hogyha ott refoundolod. Vagy legalábbis az akkodra, ott valami ilyesmi. Miért? Van. Steamen visszakéred a pénzt is, megveszed újra és visszakéred a pénzt is? Igen. Lol. Hát jó, egy idő után lehet, nincs, hogy feltűnik valakinek, hogy idióta vagy. Meg amennyiben nincs annyi órád benne, én úgy tudom. Vagy, tehát, hogy kettő egy óra kell. Kettő óra, igen. És igen, 10 percenként visszaadom. A PS4-en lehet játékot refoundolni, de akkor soha többet nem lehet meg az a játék neked. Tehát, hogy nem tudom, hogy akra vonatkozik-e, vagy konzolra. Gondolom akra, mert amúgy ha eladod hát a konzolt, akkor is, akkor nem tudsz fele játszani. Kiderült, hogy visszarifoundoltad, hát mert az összes létező játékot. És úgy adod el a És úgy adod el a konzolt, persze, hogy utána eladod, tudod. Refoundolod No Man's Sky-t, aztán rájössz, ó, mégsem. Nem azért, igen. Hanem mondjuk később javítanak dolgokat, meglátod, hogy jó, mégis kéne neki adni egy esélyt, és akkor így, hát nem tudod, soha többé, az úgy igen. Butá. Igen, most nyilatkozott valami csávó, aki valami bevezető beosztású volt régen a Sony-nál játékfejlesztő oldalon, de most már nem az, úgyhogy mondta, hogy köszönjük szépen neki, ez nincs köze, de egyébként az, aki 50 óra után visszarivandol egy játékot, az lop. És egyébként ez teljesen igaz, ugyanis ha megnézzük az árát, ő 50 órát játszott vele, attól eltekintve, hogy mit ígértek és mit nem, mert hogy aki tehát, hogy aki hazudik, az lop a legnagyobbat. De hogy... Mint a mozi végén kijön, és azt mondta, rossz volt a film, add vissza a pénzt. Igen, tehát, hogy ugye ilyet nyilvánvalóan nem csinál. Tehát, hogy 50 óra játékidő, az sok. Hát az már nagyon-nagyon soknak számít ahhoz képest, hogy mondjuk... Azt nem csinálod order. Meg akkor, hogyha nem tetszik. Igen. Én diákmelóba dolgoztam a nagybátyámnál, egy írkocsmában. Emlékszel, hogy 50 óra sok? És nem az, hanem ott volt egy olyan sztori, hogy jött egy házaspár, külföldi házaspár, berendeltek ilyen Guinness söröket, mindenféle jó kaját, megitták a söröket, és szó szerint kinyalta a nő a tányért, kimentem, és akkor mondták, hogy ők nem hajlandók kifizetni, mert rossz volt az étel. Mire kijött a főpincér, és azt mondta, rátette a nőnek meg a férfinek a vállára a kezét, és azt mondta, dehogy nem. És kifizették, és elmentek. Kicsit ez is ilyen. Nem, hogy... Nekem volt én is merősöm, akinek étterme van, és ő mesélte, hogy egyébként nagyon sokszor történt olyan, hogy így, érted, ki megveszik a kaját, és akkor háromnegyedig megeszi, tudod? És akkor így a negyedénél azt mondja, hogy hát ez nem volt jó, kérem vissza a pénzt. Igen, érted? Mert már jól lakott. De amúgy van ilyen, aki effektíve eszik valamit, és ha nem jó az, amit eszik, akkor visszakéri a pénzt. Igen. Nem azt, hogy nem fizeti ki. Még olyat is nekem nem volt ilyen, már elnézést, de én ezt jogosnak tartom, hogyha nem háromnegyedig eszed meg. De én voltam olyan hamburgerezőben, ahol úgy hozták ki az meg, hogy oda volt égetve a hús. Jó, az szenes, oké, az nem arról beszélek. Úgy közben még el is ejtette a csajszi a zsemlét, és akkor így visszarakja, és így lerakja, és így jó étvágyat, és így nagyon nem. És mondtam, hogy de az oké, azzal nincsen gond, ha ránézel, ha ránézel valamire, és látod azt, hogy na ez nem az, amit én szeretnék most enni, és ez nem az, amiért én pénzt adni, ez oké. De hogyha valamit már elkezdesz, és mondjuk már két falatnál többet ettél, és érzed rajta, hogy mondjuk nem rettentően nyers a hús, hanem csak azt gondolod, hogy akkor most én ingyen ilyen, de nem azt mondom, hogy... Hát én olyat is, aminek a belseje fagyos volt, és nem az első két falatnál jöttél erre rá. Hát de az az is izé, ha meglátod, hogy fagyos a belső, vagy megérzed, akkor meg tudsz állni ott, és meg igen, tudod és akkor néz, szólsz. Így van. Így van, nem most, hogy megeszed az egészet, és nem, utolod, nem, csak azt mondtam, hogy azért nem teljesen gáz, hogyha valaki azt mondja, nem, egyáltalán nem, ezért nem fizet. Csak hát elég durván gáz vagy, papi. Értem. Akkor most megyek. Igen, mondjuk azért egy étterembe ez elég necces dolog. Például közérbe jártam már úgy, hogy romlott voltak a kavom, amit vettem. Visszavittem, kicserélték egy másikra, és az is romlott volt. Nem nézed meg a lejárást? De ne, hallod? Rossz volt a hűtő biztos. Volt még, nem, volt még két hét a lejáratából, mind a kettőnek, ja. És mondta a nő, hogy hát nem biztos, hogy adna harmadikat, mert hogyha a kettő rossz volt, akkor biztos a harmadik is az lett. Rábeszéltem, hogy adjon egy harmadikat, és a harmadiknak semmi baja nem volt. Wow. Azt nem értem. Nagyon akartad ezt a kaját. Igen, ez nagyon... kakaó, az nagyon kellett. Wow. Az a helyzet, hogy soha nem raktam még ennyi melót egy étkezésem. Nem is nagyon. Na jó, de rájöttem, látszik, hogy meló van benne. Értem, így van. Senki nem mondhassa, hogy lusta vagy. Így van. Hát megöltöd mondjuk, a bulit ezzel, igen, a kajás. Mondjuk egyébként beszélek én, aki a fogyasztóvédelmet egyébként 100%-ba kihasználva megfogom, elhozok egy 2000 forintos ünneplő cipőt, elmegyek bele ballagásra, majd vissza-vissza. Jó, az pályalában. Nagyon gáz. Az nagyon proli, tudom. Azt de bemondod egy olyan adásban, amit 20 000-en néznek. Igen, ezt egyszer elmondtam, mert mindenki tudja. Egyszer megcsináltam, és úgy azt mondtam, hogy na jó. De egyszer nagy poén volt egyébként, de ne csináljátok ilyet, mert bunkóság. Ja. Majdnem nyomtam egy rasszista poént, aztán leállítottam magam. Szerencsére. Na mi van a Gamescom-ra? Aztán elmondtam. Menjünk át a Gamescom-ra, szerintem. Igen, most már kitöltöttük az időt. Igen. Az itt jelenlévők közül egyedül én voltam Gamescom-on? Így van. Igen. Hú, akkor bármit mondhatok, király. Egyébként ugye a Gamescom az egy... Ingyen volt minden! Kaptunk egy csomó játékot! És a hostess lányok. Hú, és a hostess lányok, eterről a negyedik öltánc után már untam. szóval egyébként tényleg ez volt az a Gamescom, amire úgy mentem ki, hogy nem volt jegyem, mert hogy én... nekem az a helyzet, hogy én így nagyon sokféle jeggyel kimehetnék, ugye? Mármint, hogy nem a random dude jeggyel, hanem nagyon sok olyan jeggyel, aki bemehet először az első napa. Tehát ugye... dolgozok egy forgalmazónál, úgyhogy mehetnék business jeggyel, dolgozom a GameStar-nál, úgyhogy mehetnék GameStar-osként, videós vagyok, youtuber, úgyhogy a youtuberek is kapnak egyébként belépőt, ha időben regisztrálnak, azonban hogy nem végül sikerült kimaxolnunk ezt az élményt, úgyhogy ne legyen egy jegyem se. És a helyi regisztrációhoz folyamodjunk. A helyi regisztrációnál egyébként az a trükk, hogy névjegykártyát kell adni. Ami egyébként nem tudom, hogy mit bizonyít, de mindegy, az egyébként kell. Névjegykártyát nehéz előállítani. Így van, mi se helyben nyomtattuk ki. Egyébként nem, végül nem, de hogy lett kinyomtatva helyben névjegykártya, csak nem azzal mentünk be. De ugye ez nem baj, hát van névjegykártyám, tehát csak el kell vinni, de nyilván nem nálam volt, hanem behagytam az mindegy. Szóval az egyébként... De és mi, oda mész névjegykártyával, mit olyan víz és fűtés szerelő, és akkor beengednek, vagy mi? Hát meg kifizeted a 80 eurós jegyárat, de amúgy... Ja, értem. 80 euró? Azt hittem valami összeget is mondasz. Jó, hát, ez jó volt! Nyilván ez céges oldalról kéne, kell, hogy kifizetve legyen, szóval ez... De mindegy, egyébként tényleg nonsense az egész. Taját zsebből csak 300 eurós hajóra. Remélem Sirius érzed, hogy lassan közeleg egy filmkérdelem videó az ingyenélésről. Ja, tényleg! Az a helyzet egyébként, hogy így az elején, amikor meséltétek a stream előtt az achievementjeiteket, én engem soha nem támogatom se most. Bár mondjuk egyébként lehet, hogy ez azért van, mert hogy egyszerűen nem érdekel. Kim van a pajpalod? Igen. Akkor ingyen ide vagy. Hopp. Ja! Jó. Nem tudom maga fogalom, mit jelent. Kapok néha, szóval... Jó, hát akkor legnagyobb ingyen élő vagy. Akkor get your shit together, kapok néha donationöket is, igen. Hát jó. Na mindegy, szóval az enyém, hogy végül sikerült. Ez azért fontos egyébként ez az információ, mert hogy az első nap, amikor tudjátok, a random dudék még nincsenek bent. Csak igen. A szakma meg a biznisz van bent. Na, az a napnak a fele egy keresésed ment el, szóval az én akkor... Tehát amikor nézhettél volna aránylag a tömeg. Igen, amikor hozzáférhettem volna a játékokhoz, akkor én ilyen kettő után értem be. Tehát mindegy igazából, és volt az napra megbeszélve meetingem, szóval tényleg az elment az egész, úgyhogy csak az EA-nél néztem végig dolgokat, nyilván a FIFA-t azt így kikerülve, mert hogy azért ott nem tartunk. Ez az egyébként, ami érdekelt, jó? Akkor mindegy, hello, sziasztok! Ugye tehát akkor a Titanfall 2 volt, amire egyértelműen nem szeretnék semmilyen véleményt nyilvánítani, és konzolon kellett kipróbálni, és nem játszunk FPS-t konzolon. Nem, a Titanfall-t nem játszuk konzolon. Az a játék ahhoz az túl gyors, illetve a Battlefield 1, ami hála az égnek PC-n, az fan volt, meg homokvihar, de holnap mindenki meglátja úgyis. De egyébként ez tényleg fan volt, csak nem tudom, nekem nem ilyen különleges, tehát ez nem annyira nagy cucc. Mindegy. Nem vagy nagy fanja a BF-nek? Én alapból sem vagyok nagy fanja a BF-nek, és a kettős mércének még kevésbé, de igazából magával hordozza a játék lehetőségeinek szűkülését az, hogy visszaköltöztetik az első világháborúba. Tehát ezért ez tudható volt, hogy nem fogsz tudni annyi mindent belerakni egy játékba, hogyha az első világháborúban játszol. De nem is a tök fölösleges pluszoknak a belerakásával kéne elvinni szerintem, hanem magával a hangulatával. Nem, jelenleg a kivételével. Igen. De hogy a hangulatával, érted, oké, nem raksz bele egy jetpacket, mert az nincsen, de viszont szerintem full felesleges, mert egyébként meg az első világháborús... Na, az aztán mehet meg. Az első világháborús orientált játéknál a hangulatnak kell. A lóharc nem sikerült nagyon jól. Igen, mert most csak egy viszonylag jól néz ki. Videót láttam róla, ilyen poén videót, de hogy az volt lényeg, hogy futottak balról egymásnak, és csak jobbra tudtak suhintani. Csak jobbra, és csak jobbra lefele. És ez így milyen? Tehát, hogy ez így annyira életszerű, hogy így és így ott állnak egymás mellett, és így ugye csak jobbra tudnak mind a ketten, és így majd legközelebb. Igen, úgy néznek ki, mint valami groteszk, mint a holló. Viszont szüretelni tök jól el tudtak volna menni bárhova. Igen. Az mindenképpen, én nekem a hangulat egyébként annak ellenére, hogy a járművek azok egyértelműen első világháborúk, nekem második világháborús a hangulata a játéknak. Tehát ugyanaz a hangulata, mint a második világháborús jó játékoknak, de ettől függetlenül jó a hangulata, tehát ezzel nincs így semmi baj. De hogyha valamit így mondanom kéne, hogy mit várok idén nagyon, akkor ez nem a BF lenne, hanem a Sea of Thieves, de... De a Sea of Thieves is nagyon már. Megint egy olyan játék, aminek rizikósak az ígéretei. Na, de szóval ez melyik ez a játék? Kalózos! Kösz, papi, most végképp nem hallottam. Sea of Thieves. Thieves, Az a lényeg, hogy ez egy kalózos. Kalózos játék, ahol ráadásul... amit mi tesztelhettünk, az a helyzet, hogy abban a formában szerintem sokkal jobban működne a játék, mint amit ők terveznek, de mindegy, nyilván ők tudják, amit mi teszteltünk dolog, az gyakorlatilag annyi volt, hogy hajó küzdelem egymás ellen, amit ők, az egy ilyen szabadon barangolható terület, ahol találkozol emberekkel, lerédeled őket a rákba, közben megpróbálsz kirabolni, kincseket keresni, térkép alapján, szóval ilyesmik. Viszont úgy akarják megvásolni, hogy nincs NPC a játékban, ami egy kicsit nehezebbé teszi elképzelni ezt az egész koncepciót. Viszont ami nagyon-nagyon fontos, csak az multi, hogy... Vagy... Micsoda? Tehát, hogyha nincs NPC, akkor az hogy csinálod hát, meg? Hát nem az a lényeg, igazából, hogy nincs NPC hajó. Tehát, hogy a hajók száma, tehát, hogy mindig, amikor hajókkal küzdesz, akkor játékosokkal küzdesz. Ez gyakorlatilag a lényeg. A tehát akkor full multi az egész, tehát nem... Igen. Tehát World of Tanks csak hajókkal. Igen. Nem, mert a World of Tanks az nem egy open world játék. Ez egy meccsekbe bedobálgatós. Tehát, hogy az egy meccsekbe bedobálgatós amúgy rendszer, ahol meccs van. Koncepció. Ez viszont nem, hanem itt fogod a... Még a lényeget nem mondtam egyébként, de fogod a kis hajódat, és elevickélsz az általad talált térképen az X-ig, és kiásod a kincset. Csak közben lehet, hogy négy helyen megpróbálnak megölni olyan kalózok, akinek szintén megvan az a térkép. Tehát, hogy ugye így nagyjából... Ez elég populáris térkép akkor. Igen. Jól elrejtették. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy van benne egy fejlődés elméletileg, tehát, hogy van ilyen egy személyes hajó az elején, meg ilyenek, azonban a későbbiekben több személyes hajókkal ropod, és ez meg úgy néz ki, hogy gyakorlatilag a feladatokat ténylegesen el kell látnia valakinek. Tehát nem az van, hogy egyedül vezetsz egy hatalmas hajót, mint az Assassin's Creed-ben, ahol ugye ez elméletileg nem volt a játék lényege, de azért mégis. Tehát nem egyedül kezeled az egészet, hanem van egy kis crew. Mi egy ötfős hajókkal játszottunk, és akkor volt, aki vezette a hajót, azonban ő a vitorláktól nem látott előre. Egyébként minél több ember húzza föl a vasmacskát, annál gyorsabban feljön a vasmacska. És akkor, amikor így hajó közelébe érjünk, akkor valaki elkiabálja magát a képen, vagy fentül az árbócban és figyel, vagy lent a hajó orrában, én ott álltam, mert nem tudtam, hogy van az árbócban kosár. Tehát a kosáros az az AFK gyakorlatilag. Hát aki nem, mert néz, hogy meg akkor... folyamatosan mondja, hogy hol vannak a hajók, mert meg hol vannak a szigetek, mert hogy nem lát előre az, aki vezeti a hajót. Meg az elején, mit tudom én, ki kell, nem, hát ott vannak a vitorlák. Nem, valódi hajón se lát a előre. A szigetek meg a hajók olyan sűrűk, ja, azok sűrűk, van értelme ott a szigetek, igen, ugye ez a Karib-tenger szigetvilágára hasonlít a legjobban, tehát ugyanarra, ahol az Assassin's Creed is működött, ott azért vannak kődarabok itt-ott. A vitorlát is mondjuk úgy kell, tehát amikor elindul a csapat, akkor pár játékosnak kell kibontania, irányba állítani, azt a továbbiakban is igazgatni, hogy megfrenáljon a szélbe. Illetve ugye csata közben ágyúkhoz oda kell szaladni, és egy ember egy ágyút kezel, és akkor ugye úgy lehet lőni, csata után le kell kocogni, és meg kell javítani a hajót, és akkor mit tudom én, így a hajó süllyedéséből meg tudta mondani minden csapatban volt egy képviselője a fejlesztőknek, azért nem mondom, hogy fejlesztő, mert nem hiszem, szerintem csak egy emberke, akit beállítottak, de hogy mit tudom én, így a hajó süllyedéséből meg tudják mondani, hogy mennyi damage-et nyelt már be, és milyen állapotban van a hajó, és mikor fogjuk szétlőni, és akkor le lehet menni, és akkor ugye meg lehet így javítgatni a hajót, de hogy ez az egész egy ilyen csapatmunka gyakorlatilag. Tehát mit tudom én, így az ember így szól, hogy bal oldalra került a hajó, akkor mindenki bal ágyúkhoz, és aki éppen nem csinál más, tehát nem vezeti a hajót, nem kötözgeti a vitorlákat, nem csinál ilyesmit, az szépen oda kocog a bal oldalra, és ragad egy ágyút. Amint nem kell azt az ágyút használni, akkor szépen intelligensen elengedi azt az ágyút, és megy csinálni valami hasznosat. És ugye ez nagyon jól működik. Nem lehet majd játszani, ez a lényeg. Ez nagyon jól működik akkor, ha csapatod van, viszont nagyon-nagyon rosszul működik akkor, ha random dudékkal játszol. Mert mindenki felizé akar lenni, mondjuk kormányos. Meg elképzelem, milyen szuper, igen, hogy így 2,5 órát játszol, és végig a hajónak a gyomrába, vagyis mit tudom, mi lapátolod ki a vizet, vagy valamit. Igen, egyébként... Hál' az ének azért nagyon gyors minden. De és így közben ilyen végtelen aranyos dolgai vannak a játéknak, tehát 3 kezdő itemünk van. Minden karakternek 3 kezdő iteme van. Egy deszka, ugye ez az, amivel szögelheti a hajó oldalát. Ez ilyen végtelen, tehát hogyha azt választod ki, akkor is szögeled a hajó oldalát, ezt kész. Egy korsó sör. Hibáztam, megérkeztem az éjjátékom. És egy hangszer. Na, az éjjátékom is megérkezett akkor. Amivel kalózkodtákat tudsz játszani. Tehát, hogy így érted, wow. Na jó. Vannak így kezdő dolgok, de hogy így a nagy része hangulatfokozó dolog. Na jó, oké, de most már ez a játék, nem is tudtam erről a játékról, most már akarom. Tehát mikor jelenik meg? Hát hol van a room? Mi hol van? A room. És így közben egy ilyen rajzfilmes stílusa van a játéknak. De ilyen nagyon kis hangulatos, nagyon kis különböző kalóz karakterek vannak, nyilván jelenlegi állapotában random dobja. Mi egy olyan meccset játszottunk egyébként, ahol 4 hajó játszott egymás ellen, és tényleg nagyon jó volt. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Mármint úgy, hogy ugye nyilván a fejlesztő képviselője volt úgymond a kapitány. De simán lehetett neki úgy visszajelezni, hogy mit tudom, én látom a hajót bal oldalon elől. És akkor, látom, megvan bal oldalon elő a hajó. És akkor így tök jól lehetett ugye egymással kommunikálni, viszont kell. Tehát ez nem az a játék, hogy mit a LOL, hogy így süttyomban azért eljátszod a többiekkel való kommunikáció nélkül. Tolgaramcsi egyébként arra, hogy ez működni fog, mert volt elég sok ilyen játék, ami arra épít, hogy többen egy hajót irányítotok, gondoljunk akár a... nem arra gondoltam, volt egy Star Trek-es, egy rendes Star Trek űrhajónak. Az nem Star Trek-es volt, és a neve. Nekem ilyen nagy favoritom, és tök vicces, mert pont tegnap beszéltem róla valakivel. Mindegy, nem a cím a lényeg. Tehát mi a garancia arra, hogy nem jut ezeknek a játékoknak az a sorsára? Az a játék egyébként, ha ugyanarról beszélünk, és ezért szeretném És az a baj, hogy most már nem is lehet újra keresni a Star Trek hajós bridge szimulátor, mert van egy Star Trek bridge szimulátor, amit most jelentettek be. Arra gondoltam Artemis. A régire, azaz, pontosan. Oké, ezért ez nagyon más, mint az Artemis, ugyanis itt minden feladatot el tudsz, és nagyon más, mint a Guns of Icarus egyébként, ami egy nagyon hasonló steampunk játék egyébként. Ahol hőlégballonokban csinálod, meg zeppelinekben csinálod ugyanazt. World of Guns, nem? Nem? Guns of Icarus Online, igen, jól mondtam a játék nevét. Na, szóval annyiban másabb ezektől a játékoktól, hogy itt nincsen kötött szereped. Ugye a Guns of Icarus Online-ban ott mászkálhattál a hajón, de te akkor is engineer maradtál. ha a fene fenét evett is, és akkor se lett, nem tudom, valamilyen eszközöd, ami kell valahova máshova. De várjál, én bocsánat, hogy félbe szakítalak, de én arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha random idiótákkal kerülsz össze a játék első két órájában, és azt mondod, hogy hát ez egy kalapszar. Akkor és nem lesz sikere. Már bocsánat. Így van egyébként. Így van egyébként. Én szerintem abban látják amúgy itt a megoldást, hogy... hogy levették azért elég casual-re. Tehát, hogyha a csapatban van már kettő közepes idióta, akkor ők már azért el tudják kerízni a hajót játszani. Irányba. A többi az lehet teljesen inkompetens, mert a ketten már ki tudják nyitni a vitorlát. Tehát, hogy a feladatokat meg lehet csinálni kevesebben is, csak gyorsabb, ha többen. Tehát lesz hátrányod az idiótákkal is, de nem, szerintem... De nem megoldhatatlan. Igen, én azt érzem, hogy nem megoldhatatlan, de ezt akkor fogjuk megtudni amúgy, ha megjelenik a játék. Igen. Még csak de nem hogy is egyébként akkor, ebben lesz ilyen ranked, meg így el akarják vinni ilyen e-sportra, mert amúgy az ötlet az rohadt jó szerintem. Szóval akkor úgy mondom, hogy ez nem, nem egy PvP játék, annak ellenére, hogy játékosok játszanak játékosok ellen. Nem betöltesz egy pályára, legyőzed az enemit, mint mondjuk a... Open World. Ez egy open world kalandjáték egyébként. Csak a barátok. Ez Alex, ez a te játékod mondjuk, lesz. Mondjuk nekem tetszik egyébként a koncepció, főleg már csak azért is, mert amúgy én nagyon szeretem az ilyen kalózos dolgokat. Nagyon, de... egyébként nekem is. Ez a játék az, ami magasan. De hidegen, hogy ez... És a Detroitról nem volt valami szó véletlenül? Nem tudom. Hova lehet ezt kötni? A PS4, tudod, akik a Beyond Two Souls-t is csinálták. Igen, igen. Nem rémlik semmi, mert mint úgy értem, hogy tábla sem, viszont én nem voltam az indis teremben nagyon sokat, mert veszélyes arcoknak tűntek. Ja, yeah, Detroit become igen, hú, de nagyon várom azt a játékot, ami... és Lali is. Igen, hát nem tudom, én erről nem láttam semmit nára, úgy lehet, hogy csak én nem vettem észre, mert azért... E3 Sony konferencia. Ez az a játék, ami a tetőn játszódik alapvetően, vagy ez a küldetése, nem megvan, tudom. Megvan a játék, kis csaj, csábóval áll a szélén, és akkor azt... Megvan, egy nyomozós, igen, megvan a játék, nem, erről nem láttam semmit, viszont az is fontos, ugye, hogy itt alapvetően ez ilyen kipróbálás orientált, tehát, hogy nagyon kevés játék engedi meg magának azt, hogy ne egy működő teszttel menjenek ki, és főleg hát ez még közel sem játott. Ez meg még valószínűleg közel sincs ott, és egyébként ez egy nagyon drága rendezvény abban az esetben, ha nem sikerül. Lehet, hogy a business area-ban kín volt, csak a show floor-on nem volt semmiük. Vagy csak én nem láttam semmit. Hát még nem láttam megjelenést, nem írtak hozzá. Tehát, ami nagyon-nagyon izgi egyébként, hogy a Mafia 3, az kiment kipróbálható build nélkül. Na, az nagyon érdekel, hogy az jó, mert hogy amit láttam, az a Crazy Taxis autóvezetés. Az Crazy Taxis? De nem, de komolyan dobált az autót jobbra-balra. A bosszok úgy mentek, vagy nem a bosszok, az enemik úgy mentek. Nem is az enemik, a te karaktered, ami mész, az hátul, az tök úgy megy, mint a Saints Row-ba egy boss. Tehát, hogy így dobálja magát előre, meg így fel van fújva. És így azért mondom, pedig én nagyon szerettem a Mafia játékokat, és ez jó lesz ez a három, legyen. Én alapvetően ilyeneket nem szeretek előre mondani, hogy jó lesz, vagy nem, azonban egy nagyon-nagyon rossz jel az, hogy az a játék még idén megjelenik pár hónapon belül, és nem hoznak ki működő buildet egy ekkora rendezvényre. Ebből nem arra következtetsz, hogy minden rendben van. Igen. De miből nem működött a build, vagy ki se hoztak? Nem lehetett játszani. Vetítés volt csak. Ja, németül. Az igen. Németű? Jó, a show floor-on a business area-ban. Hát az elég erős azért. Igen, főleg egy játékban gyakorlatilag olyan közel voltam a Mafia póló szerzéshez, csak sajnos nem értettem a kérdést. I've kind of seen a Schlubendachin zold, I don't know. És egyébként ráadásul pont a Bill Jazznek a nagy hazája. Jazz, meg rák, egy New Orleans kösz, igen. Tehát, hogy pont egy New Orleans-i... Én nekem a hangulat egyébként tök jónak tűnik a játéknak, így a videók alapján az AI az a betonnal egyenlőnek, de nyilván ezt egyelőre nem szabad megtippelgetni, mert úgyis... úgy nem jut eszembe a neve. Mi az a játék, aminek most jön a második része, és egy ilyen kicsit ilyen steampunkos, varázslós, lopakodós... Dishonored 2-nek a... Például azt nagyon várom, tehát azért esetleg, hogy... Én abból is egy trélet láttam, az azt hiszem kipróbálható volt egyébként a show floor-on. És nem próbáltad ki? Nem. Abban a játékban például a videót, amit láttunk, abban az AI, hogyha így fog működni, akkor nagyon komoly problémák lesznek. Mármint, hogy volt egy jelenet, ahol felugrott egy ilyen lógó csillárra, amin üldögélt kettő gonosz. Így üldögéltek és beszélgettek a csilláron, ne is kérdezzétek, biztos vicces sztoria van ennek, de mindegy. Szóval üldögéltek, és ő így felteleportált oda. Az egy dolog, hogy meg se rezzent a csillár, de hogy meg se fordultak a gonoszok. Ah. És így hátulról megkéselte mindkettőt, és így... Jó, azért csak nem. Tehát akkor ilyen Skyrim-es AI, tehát azért mi mindig jelen van, tehát hogy... Nem, szerintem egyébként nagyon halkan ment oda, ez biztos, hogy nagyon kifejlesztette már ezt a perket, hanem hát akkor pedig megfordultak volna, és így körbe-körbe forognak, és így a levegőbe lőnek, tudod? Igen. Szóval ott nagyon aggódtunk, egészen addig, ameddig meg nem láttuk a Prey nevű játékot. Ott lehetsz benne bögre? Ahol lehet. Legyél benne bögre? Hallod, szóval... a Plophannak a rendes játéka már annyira... Úgyis, ha lenne benne multiplayer, egy gyönyörű, gyönyörű grafikás Plophant lenne belőle amúgy. De egyébként azt nem tudom, hogy lehet kihagyni. Tehát, hogy a Plophant, az gyakorlatilag olyan sok ember játszik vele, még mai napig... Hogy csak az elvinni. Hogy csak az elvinni, már nem tudom, hogy a játék milyen lesz. Tehát mert hogy semmi köze az eredeti Prey-nek, az tuti biztos, azt mondták is, hogy igazából tök jó volt a név, meg így már ismeritek, ezért hype-olható, úgyhogy Prey lesz a játék. Igen, tehát ugye, igen, egyébként nagyjából ennyi, és ugye egymás után jött a két, tehát ezen egy ilyen sajtó tájékoztatón voltam benne gyakorlatilag, és a Dishonored után jött a Prey-nek. És ugye ez egy elmetek egy űrbázison, űrhajós, skiffish kind a dolog, viszont a bázis nagy része ugyanúgy steampunk. Tehát, hogy fogták és átemelték a már létező modelleket a Dishonoredból, és akkor így tudod, ez annyira, nyilván nem tudjuk ezt egyértelműen, de hogy annyira lehet rajta látni, hogy te Józsi, használtunk valamit? Van ott a mappa, a not used. Onnan vehetsz ki dolgokat. Meg a lomtárból még nem fejeztem be, de ott ha kicsit tweakelsz rajta. Igen, és hogy így annyira vicces, és aztán amikor átváltozott egy bögrévé, jó, nyilván ez, tehát, hogy először szemen szúrta magát, hogy az űrlények képességeit magához vegye, és aztán valószínűleg nem tudták azt a logikai bukfencet megoldani, hogy az űrlények át tudnak alkulni tárgyakká, mert az egyébként meg egy tök vicces játék már, amikor lenyúlsz felvenni egy pisztolyt, ami egy halott őr mellett van, és az arcodba ugrik. És aztán, ha véletlenül legyőzöd azt, ami az arcodba ugrott, akkor rájössz, hogy egyébként az őr kezében van a pisztoly, ami eddig is ott volt, tehát észrevehetted volna, csak nem figyeltél eléggé, mert egy látványos helyen volt egy pisztoly. De az, hogy ugye átveheted ezt a képességet te is, és erre komoly játékmechanikát építenek. Tehát, hogy nem is csak át tudsz változni bögrévé, mert azért a kaland itt véget érne, de hogy át tudod magad lökni valamilyen erővel dolgokon. Tehát, hogy az egy opció, hogy pattogó gránátként osonj el a biztonsági őrök mellett. Ami azért ezt megnézném jó. Azt a műszakot, hogy így állnak az őrök, és így gurul egy gránát. Tudod, mint a csébe van ez a megállíthatatlan guruló gránát, ami belúpolódik, mert bebagol, és akkor forog így, de addig, amíg még nincs a körnek. Tehát, hogy gyakorlatilag álltak érte, és akkor forog elmellett egy gránát, és akkor megállítsuk, mit? A gránátot. Igen, és az egész, mert mindegy ilyen... Tudod, jó. Ilyen, kapd el a gránát az! Átkozott túl vicces ez a játék mechanika, de tényleg, tehát amikor fogja, átvetszik egy a videó, annyira így megvan bennem még az a légkör, ami volt a helyiségben, amikor fogta, átvetszik egy bögrév, és így mindenki így, huh? What, mate? És aztán így a sávó elköszönés közben ilyen halál vigyorgott, és így igen, mindenki le van fagyva, és valószínűleg te ezt látod egész Gamescom alatt, hogy mindenki le van fagyva. Ez vicces. Hát meredek koncepció, tehát azért ez egy nagyon nehezen áttolható dolog. Aztán amit én nagyon sajnálok, körülbelül ennyi volt egyébként, amit kipróbáltam, amit nagyon sajnálok, hogy nem próbáltam ki, az a VR bridge szimulátoros móka. Én azt nagyon szeretném. Az nagyon... Ez mi volt? Létezik az Artemis nevezetű játék. Ez úgy néz ki, hogy mindenkinek van egy feladata a hajón, heten játszanak együtt, ez ilyen egy szobában ülős együtt játszós, de külön készülékeken, de már ilyen Android, Windows, Crossplay, meg ilyenek léteznek. Aha. És mindenkinek van egy feladata, van a kapitány. A kapitány nem csinál semmit. Ő is játssza a játékot, de ő nem tud kattintani semmire, ő gyakorlatilag csak egy videófeedet kap. És van, mit tudom én, a fegyverszakértő, a technikus, a kommunikációs tiszt, a mit tudom én, azok, amik így a Star Trekben így vannak így a hajókon, mert ez nem Star Wars, hogy egy ember irányítson mindent, és a kapitány az gyakorlatilag dirigál. Tehát, hogy szól, hogy szükségem lenne a, mit tudom én, a pajzsok állapotára, és akkor az, aki a pajzsok állapotáért felelős, átrakja a kapitány monitorára a saját monitorát. És akkor ugye a kapitány látja, hogy mi a pajzsok állapota. És akkor mit tudom én, a fegyverkezelő tiszt, aki ugye kezeli a fegyvereket, annak így tudod így mondani, hogy töltsél be egy nukleáris torpedót, és készíts fel utána egy normálisat. Vagy töltsél be egy normálisat, és egy nukleárisat utána, mert ez még logikus is, hogy ne az energiapajzson csapódjon szét a nukleáris. Tehát Lalival, de gondolom a kapitány az nem tud beleavatkozni, csak ezt mondani tud. De a kapitány nem tud. Tehát, hogy a kapitány nem tud belenyúlni, nem tudja betölteni a rakétákat, nem tud semmit csinálni, ő hát csak mondani tudja. Hát ahogy a Star Trekbe sem töltötte be. Igen, ő csak mondani tudja a dolgokat. Ez egyébként így is működik, hogy ő mondja, és hát nyilván a játék akkor működik, ha a többiek csinálják, és nem pedig leállnak vitatkozni, de szerintem a nukleáris torpedó nem jó ötlet. Jó, nem, igen, egy fagyit töltök be inkább. Ha lenne játékmechanika rá, akkor olyat lehetne mondani, hogy ó, de hát civilek vannak ott, de nincs rá játékmechanika, mert ez a játék nagyon jónak hangzik ennek a közös élménynek köszönhetően, azonban rendkívül rossz. Mert hogy nagyon bénák nem az ellenfelek, három emberrel végigjátszható, szóval az egész ilyen. Hát az olyan, mint a Cségó. Streamelni tudnád, Balázs? Nem, te lagolnak. szóval, hogy egyébként egy nagyon suta megvalósítás. És ebből hoztak ki most egy szebb grafikájú, remélhetően jobb verziót, amit viszont úgy kirúgták a saját lábukat azzal, hogy kötelezővé tették a VR eszközöket. Pedig én annyira vártam, hogy majd lehet PC-n is tolni, Steam-en, és akkor tudod, vagy csinálunk ilyen streameket négyen, tudod, és akkor... És játszunk együtt, és mit tudom... Igen, ja. Igen, az Klingon nagyon... fa, így meg úgy. Igen, és akkor a pajzs állapota, és tudod, ez rohadt jól. És akkor Alex, nem tudom miért kiborult a teám az asztalomra. Igen, az a helyzet, hogy ilyen élményekre alapoznak egyébként ezek a játékok, közben ők meg ugye belementek abba, hogy egyébként nagyon király, tehát hogy nagyon jól áll a játéknak a virtuális valóság, tehát ülsz a konzolod előtt, tehát ennyire áll jól, és a különböző, mert nem mászkálsz, de kinézni az ablakon nagyon szép. És akkor így mondjuk a kezelő szerveket úgy tudod megfogni, hogy ténylegesen oda nyúlsz ugye, és megfogod. Tehát, hogy azért ezek... konzolod előtt, mármint... A konzol előtt, ezt úgy értjük, mint a kezelő pult, az irányító pult, igen, jó, az irányító pult. Jó, azt hittem, hogy Mr. valami PS-es történet. Szóval nem úgy, hogy játékkonzol. Viszont az, hogy mindenkinek szüksége van egy 2-220-tól felfele terjedő hardware-re, és akkor ugye 5-en játszunk minimum, plusz ugye a számítógépek hozzá, és akkor egy pillanat alatt rájössz, hogy ugye egyelőre még nincs is ennyire elterjedve, tehát nem is értem, miért erőltetjük ezt a multiplayer vonalat annyira, mint amennyire ők erőltetik, mert ez a galambos játék is itt van. Ebből kellene egy LAN-partit csinálni valahol. Ja. Ebből kéne. Az a helyzet, hogy én kölcsönbe tudok szerezni pár eszközt. Nem mindegy, erről majd beszélünk. Jó, csak itt ebből összejön egy, bocs, egy multi LAN, ez körülbelül ilyen, tehát gépekkel, cuccokkal, minden együtt, ilyen körülbelül ilyen 3 millió forint. Nézd, hát maguk a hetek. Külön biztosítást kell kötni rá. A gépek azok olyan másfél. Aha, ja, az 3 millió. Meg amikor így összeütök játszani, az én évente egyszer. Ha éppen. Tehát, hogy, ha és éppen. Akkor viszont érzitek a content kreálás kötelezettségét a hálatokon. Igen, és én 36 órás live-ok. És akkor Alex, tölts be a protonágyukat, és így... Alex! És ott rajta nem, Alex, tölts be a protonágyukat, várjál már, lát az OBS-t! Várjál, nem is látott belülről. És úgy streamelünk 10 órát, hogy kajak nem is megy. És végén dislike egyek, üljök, köcsönök, nem is streamelték. Pedig mi beletettük a munkát. Szóval az egy nagyon-nagyon jó játék lenne, én azt nagyon szerettem volna kipróbálni, leginkább azért, mert tudom, hogy nem fogom egyébként. És pedig az annyira a helyzet, jó volt. Oda is álltam a nem létező sorba, mert ami számomra hihetetlen, nektek megvan a galambos EA virtuális, igen, valóságos játék. Az a részleg cucc, nem? Ez maga, én nem is értem, mindegy. Hogy ott még a sajtós napon is tömött sorát. Ennél a Bridge szimulátornál meg így senki nem volt. Menő az a galambos játék, nem mondd már, hogy nem az. Jó, akkor menő. De szerintem menő. Ennek nekem bejön. Vágott, hogy én is ezt érzem, tehát így ránéztem, így mentek körbe-körbe a madarak multiplayerbe, és így ok. Én amit legjobban vártam, az, hogy összefejeljenek a színpadi alkalmazottak játék közben. Összefejeljenek, mert hogy úgy kapkodták a fejüket végig. Ja, hogy így dölöngéltek? Aha. És mi a neve ennek a játéknak, megnézném? A Galambos. Aha. Én is ezt keresem. Volt ilyen beégés színpadon? Én nem láttam semmit, ami, de se, tehát, hogy nem vettem részt sem. Hát nézd, hivatalosan nem, azonban szerintem a Video Games Live koncert, volt egy Video Games Live koncert a Blizzardnál, szerintem az playback volt. Tehát, hogy ugrott a videó, ugrott a zene. Ha? De nem... És az emberek nem ugrottak. De az emberek nem ugrottak. Tehát az vagy playback volt, vagy pedig a technikai hiba volt a felvétel és a lejátszás között. Ez a két opció van. Tehát ugye nem tudom, melyik ugrik könnyebben, a videó, vagy az élő átkeverés, én a másodikra is szavazhatok akár, de hogy ilyen nagyon fura volt, és hogy utána valahogy így helyreállt az egész egy pillanat. Na mindegy, szóval nagyon fura volt. Ha. De az igazi beégésekről az E3 az ismeretes, mert azért ott van nagy bejelentések. A Gamescomon inkább csak elhozzák azt, amit bejelentettek E3-on, és megmutatják el. Már valamennyire működik. Igen. Jó, de volt már olyan Gamescomon, hogy nézd, megmutatjuk, hogy Xbox van, de szépen fog futni, aztán ott ment egy biva PC, és nyitva hagyták azt a dobozt. Igen, ilyen volt. Ilyenre gondoltunk, ugye. Hogy fut Xbox? Milyen jó fut Xboxon, és ott egy PS4 kontroller. Az a helyzet, hogy az ilyeneket akkor... az ilyeneket akkor látod, ha itthon vagy, nem ha ott. Mert hogy hát ott nem nézed a... Nem nézed a... Hát csak ugye melyiknek lesz később nagyobb filmek. Én emlékszem még, amikor a GV-nél a Heart of Thorns-os missionöket mutatták be. Akkor is így a devek ültek körbe. Ja, Ubisoft, nem EA. És így magyarázták, hogy milyen egyszerű lesz ez a játék, mert hogy gyakorlatilag aki eddig nem játszotta az alapjátékkal, az is mindent fog tudni egyből csinálni, és tök jó lesz, és nem lesz túl nehéz. És a vége az lett, hogy developer parancsokkal rezelgették egymást, mert nem bírták a mission-t megcsinálni. Ez mondjuk azért az ez a szoftvert fejlesztő rémáma, amikor így éles demo közben. Az intróját, a trailerét, szép volt Viktor. A galambos repülős, ami nem galambos, hanem folymos. Nem, az a Falcon. Én azt menőnek titulálom. Akkor jó. Sokan ezt teszik egyébként, engem nem fog meg annyira, meg én tudom, hogy én képes vagyok rosszul lenni a VR-tól, mert mint a technológiától, és ettől, ha így kapkodom a fejemet, miközben repülök össze-vissza 60-nal, akkor nekem lehet, hogy ott lesznek gondjaim. Sugárba hányás. És én soha nem használtam még VR-t, sose tudtam kipróbálni, mindenki használt már, mindenki kipróbálta, soha, egyszerűen. Aj, ne hiszti-krisztizzél, azért egyszer... mindenki nem próbálta ki. Hát közületek ki nem próbálta ki? Én, nekem életemben egyszer volt a fejemben egy DK2. Tehát, hogy... De, hát jó, de az, hogy életemben egyszer 8 perc... Ja, 8 perc, fia vagyok én. 4 percen keresztül egy DK2 van a fejemben, azt nem nevezném kipróbálásnak. Jó, mondjuk Covering-nek is kipróbáltam egyszer a cardboardját, amikor még nem láttam. Jó, cardboardját. Nekem van Gear VR-om, egyébként nem használom, hozzáteszem, bár használhatnám, csak 3 kontrollert vettem, és egyik se volt jó, aztán így feladtam, meguntam a történetet, de egyébként nagyon kellemesen sok játék jön ki rá, nagyon jó játékok jönnek rá, ne azért, mert trehány hülye voltam, nem olvastam utána. És azt hittem, hogy minden jó lesz, és nem. Meg azt akartam mondani, hogy nem lehet, hogy az a probléma, hogy a $1,5 kontrollereket vetted eBay-ről. Nem, kajak izé, 10 rugós kontrollert is vettem, és az sem volt jó. De mitől nem jó? Vagy minek nem szültem? Hát az, hogy izé, hogy nagyon-nagyon nem mindegy, hogy amikor a Gear VR-os cuccot a fejedre rakod, akkor átvált-e, mit tudom én, ilyen, nem tudom milyen módba a telefon, mert ha átvált, akkor onnantól nem fogod tudni irányítani. És hát, na, szóval mindegy, nem egyszerű. Aha. Tehát valahogy itt még, tehát ez a telefonos VR, ez egy tök jó cucc, csak ha minden stockot, mindent veszel hozzá. Tehát stockot meg nem veszel hozzá, mert bementem a Samsung boltba, és mondtam, hogy ilyen kontrollert szeretnék a Gear VR miatt, a telefonomhoz, és mondták, hogy hát, ja, ez egy tök jó cucc, láttunk már olyat. Interneten, nem, volt már náluk is állítólag. Ismertek egy sávot. Volt egy haverja a srácnak, akinek volt. Igen. Nem tudom, igazából szerintem ez a telefonos VR annyira nem az igazi. Szóval én is vettem egyet, hogy így összepárosztassam az én kicsi iPhone-ommal, de olyan is. Szóval kisebb a kijelző, emiatt azért érződik ez az egész, hogy be van szűkülve, a pixel távolságok. Hogy volt, ami érezte, volt, ami nem. Hát konkrétan a játékokból most próbáltam gyűjteni összesen 8 darabot, a hogy összetudtam. Yeah. Mondjuk azért az iPhone-t ne hasonlítsuk össze az S7 Edge-el, mert hogy ebből a szempontból egész más a hatása. Nem, mert sokkal jobb S7, a kijelző. Nem eset, kijelző nem. Gondolom, így van. Igen, és ez sokat nem probléma. Persze, csak mondom, hogy... Na, nyilván egy kis 2K-s kijelző mondjuk... nem lesz pixeles a VR sosem szerintem. Tehát, hogy viszont az azt kell, hogy mondjam, még a HTC Vive is pixeles. Az igen. Egyébként papi egy picit ellent mondjak, szerintem viszont picikét pont hogy és erről már egyszer beszéltünk, hogy pont hogy a telefonos VR lesz az, ami szerintem most jobban el tud majd picit terjeszkedni, mint a gépes. Mert baromira egyszerű, mert elképesztően nagy helyigény, és még több pénz kell hozzá. A telefonos VR-hoz meg kell egy telefon, és kell mellé egy olyan kis box, műanyag 40 000 forintért, igen. Maximum 40 000 forint. Nem kell 40 000 forint, 8 000 forint is ugyanazt megcsinálja. Műanyagból van, és van benne két darab lencse. Igen, de ugye a Samsung VR az mondjuk azt hiszem pont ilyen 30-40 000 környékén kapható. De még egyébként egy Oculus Rift vagy egy HTC Vive az meg 200-300 000 forint. Igen, de annyira nincsen hozzá semmi egyébként. Szóval tényleg mondom, hogy én nagy nehéz keresgetéssel találtam mondjuk 8 játékot. Szóval ezt egyszer leülsz, játszol egy órát vele, és utána soha többé nem használ. Gear VR-on tökre nem ez van egyébként. Azt akartam mondani, hogy az iPhone-on? De az mondjuk Oculus termék. Hozzáteszem, tehát hogy hamarabb volt rajta kint a Minecraft, mint a Vive-on, vagy bármi máson. Nem, az Oculus Rift-en. A PC-s elérhetőségben gyorsan, hamarabb kint volt a Gear VR-on, mint PC-n, amit nagyon durva. Igen, wow, ez durva. Nagyon tolják a Gear VR-t egyébként. Pontosan azért, mert ha már megvesz egy rohadt drága telefont, akkor tényleg csak pár ezer forint hozzá egy ilyen sisak, meg mondjuk a kontroller, ha mázlid van. És van. Létezik. És a létezik való. Viszont nekem, ami egyébként problémám volt vele, az, hogy én például tökre szerettem volna, ha valamit gépről is át tudok. Van, és ezt, van ilyen. Ezt, igen, csak hogy ilyen, de csak ilyen egyszerű módon, tudod. Egyszerű módon, elküldöm neked majd. Tényleg? De aha. Nem jól működik. Nem? Az a baj, hogy vezetékesen kéne mennie, hogy bírja azt az adatátviteli rátát, amire szüksége van egy ilyen képnek. Meg nagyon-nagyon alacsonynak kéne lennie a lagnak, és a wifi erre nem képes sajnos. Gondolom akkor ezért van, hogy a rendes HTC meg ezeken egy lóg a kábel mindenkinek a fejéből, mert... Igen. Hogy igen. Tehát én próbáltam, Note 3-mal is működik már a vezetékes megoldás, csak ott is van egy olyan apró késletetés, ami miatt nem azt mondom, hogy élvezhetetlen, de nem egy hosszú távú kaland. Viszont amit nagyon meglepődtem, és kicsit így ennek a technológiának előrevetítette a jövőbeni lehetőségeit, amikor hogy a Gear VR-omat nem is játékra használtam, hanem médiafogyasztásra. Ha kicsit kényelmesebb lenne, akkor simán egy filmet is végignéznék vele, és ráadásul úgy néztem a filmet, hogy benn voltunk egy moziteremben, ahol rendesen beültek mellém az emberek. És láttam, ahogy forgatja a fejét, hogy kire néz, és tudtál is beszélni. Tehát tulajdonképpen így a haverjaiddal, akikkel mondjuk 500 kilométer, vagy mit tudom én, két kerület választ el. Úgy igen, meg tudtok nézni van, egy hogy... filmet, mint ha tényleg ott ülnétek a moziban, nyilván kis túlzással. Igen, és akkor nem az van, hogy akkor 3, 2, 1, most, és akkor figyelj csak, hol jártok? Tudod, ez, hogy így... Ez tök jó lenne, ha meg lenne oldva, szerintem. Plusz egyébként, amit most néztem is, nagyon király, és emiatt már kipróbálnék egy VR-t, hogy egyre jobban megy, főleg a Discovery csinálja ezt, hogy, mit tudom én, ilyen mindenféle helyen a világon, így mit tudom én, megy így az utcán, mennek vele, és akkor ott, mintha ott lennél, tudod? És akkor így mindenféle igen. helyen a világon, mit tudom én, milyen szigetek, meg Olaszország, Franciaország, és akkor mindenhol ott körbe tudsz nézni, meg ilyesmi, tudod? Tehát az rohadt jó szerintem, most csinálgatja, például a Facebookon most meg lehet nézni. De hogy az VR-ral tök király lehet, hogy ott nézelődsz, nem? Nagyon jó egyébként, csak akkor abban az esetben, ha... Csináltam, csak nagyon gagyi a 360-os videófelvétel minősége. Én azt hittem először, hogy a VR ennyire rossz, és nem. Hát, ha elkezded nézni, meglátod, hogy az. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon mosott, de tényleg nagyon mosott, és ez hát sokat levesz az élményből. Ja. Igen, nagyon sokat, sajnos. Hát köszönt a beszélgetés a TS chatre. Igen, én is ezt nézem. És csak egyetlen egy ember írogat, az összes többi olvassa. Igen, mert ez egy podcast, és mi beszélünk közben. Igen, Lali, elveszed a figyelmünket. De akkor jó volt a Gamescom. Nem mondod. Tényleg, azt én sem tudom. Mert más témáról beszéltek már, és érdekes. Lali, mondd. Nem akartam félbeszakítani. De most már figyelünk, Lali, most már mindenkinek egyszerűen elvetted a figyelmét, akkor most már mondhatod. Lali, mondjad. Most már Papi senki bedobta sem ezt a Trinus VR nevezetű programot, és én arra reagáltam azt, hogy én ezt próbáltam ki, de 30 millisekundumnál alacsonyabb késleltetés nem tudtam rajta elérni. Wi-Fi-n, és sajnos emiatt kuka, mert ahogy fordítod a fejedet, hogyha 30 millisekundumot késik a kép, akkor már kiesik ez a valóságérzés a kalapból, ja, és nem fogod úgy érezni. Én attól vagyok rosszul nagyon. Igen, pontosan. De ilyen a VR, hogy elmozgatod a fejed, és mintha csúszna a kép, tehát később fog. A rossz minőségű VR ilyen. És ezért fontos az, hogy nem lehet még most jelen pillanatban olcsó telefonkészülékekkel megcsinálni, tehát nem véletlen, hogy mindenhol az ászlós hajókat dobálják bele ezekbe a búvár szemüvegekbe, viszont nem adok neki 2 évet, és a közép kategória ugyanezen a szinten fog tartani. Bocs, köszönöm. Legyen így. Gesundheit! Elnézést. Bocs. Jaj. Hát én nem tudom. Lehet aztán, hogy két év múlva szimplán lehúzzuk ezt az egész virtuális valóság témát a retyón, és... Ja, simán. Hát marad, ez is meg lehet. Marad az, aminek kezdődött semmi. Egyik cimborám, aki most teszteli mind a két szemüveget igazából így hosszabb távon, így azt érezteti velem, hogy ez nagyon jó pofa ideig, óráig, és utána így porosodik, és nálam nem jó semmire. Volt egy Rift, egy külön PC-vel, mert az enyémet nem szereti. És mi a véleményed róla? Egy gyengébb PC-vel, actually, csak az alaplapján megfelelő volt az USB 3.0 kezelés. Az a helyzet, hogy tényleg ez, tehát hogy így szerveztünk ilyen összejövetelt, amire így jöttek így emberkék, és akkor így kipróbálgatták, ilyen prezentációnak tök jó volt, amúgy nem ültem le vele soha játszani. Ez igen, inkább ilyen party geek, hogy átjönnek a haverok, és megmutatod, hogy ezt nézd. Ha belegondolsz, a problémája az egésznek ez, hogy ennyi kábel, meg felrakod, meg mit tudom én. Most képzeld el, le akarsz jönni játszani, semmi kedved nincsen. Most akkor pakold ide, vedd elő, vedd fel, dugdodj be. Meg kizár az életből. Ha ezt úgy nézed, ez olyan lenne, ami effektíve felváltana egy monitort, akkor lenne jövője, de mivel nem vált fel egy monitort, mert nem azt nézed meg először, amikor mondjuk bekapcsolod a gépet, hanem ez egy ilyen plusz, akkor mondjuk azt, hogy egy kontroller, de nem, mert nem kontroller, mert nem irányítasz benne semmit, csak egy plusz kijelző. És tényleg annyi minden van már, hogy baromira nem, meg egyébként jelen pillanatban, és egyébként a későbbi ilyenben sem lesz máshogy ez szerintem nagyon piszok drága. Mert... Ja. És még mindig az árával vagyok én meglőve, és nem tudom, nagyon árcentrikus vagyok a No Man's Sky-n is, meg ennél is, de egyszerűen nekem az ára az ilyen, mert oké, jó, legyen egy szemüveg 300 000 forint, elfogadom, de ne legyen. Tudom, itt meg is veszem, de akkor ne egy 200 000-es videókártya kelljen hozzá, mert az már 500 000. De figyeljetek, azt nem veszitek tudomásul, hogy ez egy nulladik generációs eszköz. Megint kezdi. Ez nem nulladik generáció, ezek első generációs eszközök. Ezeket kihozták már, kivitték, kiadták nagy forgalomba, gyártják rendesen. De, hogy mondjam, tehát az árával bepozícionálták egy olyan helyre, jelen pillanatban, hogy csak olyan emberek veszik meg, akiket ez vagy érdekel, vagy annyi pénzük van, hogy nem nézik, hogy mire költik. És nem tudom, hogy Devlának az első pár ilyen monológiát hallottátok-e arról, hogy neki mik a tapasztalatai, meg mielőtt megvolt nála az eszköző, mit vár ettől. Nagyon áradozott. És, de előtte nagyon-nagyon sok okos dolgot mondott, hogy ő ezt nem azért veszi meg, mert ő ezen játszani akar, hanem az élményt szeretné kipróbálni. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert addig, ameddig ennyibe kerül, és ilyen kicsi a user base, addig senki nem meri azt fölvállalni, hogy gyerekek, itt egy AAA játék, igen, 60 dodó, VR. Ha nincs VR-od, nem játszol vele. Mert ebbe belebukik. Tehát hiába önti bele a pénzt, nem fog visszajönni. Viszont rengeteg ilyen apró játékszerűség van, valamilyen gameplay mechanika benne van egy ilyen VR világban, és akkor azzal játszadoznak az emberek. Én lemerem fogadni, hogy minden egyes föltelepített applikációban kipipálod automatikusan, vagy elfogadod automatikusan azt, hogy az összes adatot a gépedről, ami ezzel a VR létrehozással, megjelenítéssel kapcsolatos, logolják. Mert nem az, hogy ellopják az adatokat, hanem azt, amit a program lelogol magának, megnézi, hogy hányszor csúszik a kép, hányszor nem volt jó a megjelenítés, stb. Tehát ami nekik hasznos ahhoz, hogy továbbfejleszik az egészet, az tuti, hogy visszaküldik. Ezt megkérdezik, jól látható helyen mindig. Igen, de gondoljatok bele, tehát ez nem volt még tömegtermékként sehol. Én ezért mondom, hogy nulladik generációs, mert hogyha tényleg Siriusnak van igaza, mert első generációs, mert kiadták, meg hogyha ilyen stricten nézzük, akkor volt VFX, amit Kaveri ki is próbált, ugye. Volt DK1, DK2. Pontosan, de azok ugye, azok kimondottan nem zárt termékek voltak, hanem oda valamit be kellett valahogy regisztrálni, meg ott elmondták, hogy ez nem végleges termék, stb. Hiába tudtad megvenni. De ez ilyen szempontból szerintem édes mindegy, mert most veszel egy autót, érted, az új Ford Focust, vagy az új töm csicsucsút, akkor tök mindegy, nem ez a lényeg. Ha ezt kiadtad a terméket... Én nem ahhoz hasonlítanám, én hasonlítanám mondjuk a Teslához Európában. Mert megveszed Magyarországon a Teslát, mondjuk behozott Bécsbe, vagy nem tudom, hogy honnan, de annak tudatában veszed meg, hogy az országban van 8 darab feltöltőállomás. És ha megszakad se lesz, de annak a tudatában veszed meg a Teslát, hogy leváltja a benzines autódat. Érted? Ez olyan, mintha az autódba, mit tudom én, megvennél egy akkora hangládát, ami az egész jobb egyet elfoglalja. Hát tök nagy királyság, meg minden, meg egyébként leszívja az aksirat 4 perc után, ezért vehetsz mondjuk 200 ezerért, vagy itt írták a kommentben, csak 150 a 1070, akkor csak 150 ezerért, akkor aksít az autódba pluszba, hogy működjön az a hangszóró. Hát yeah! És akkor ad egy plusz élményben, nagyon hangos lesz a zene az autódba, hát yeah! De hát nagy, nyűg, és egyébként ó, tök jó élmény, meg minden, de hát mondjuk baromi drága. De mondanám, Marci, hogy nézd meg az első televízió készüléket, amit először meg lehetett venni a boltba. Hány műsor volt rá? És hasonlíts össze a maival. De tök másról beszélünk, mert egy televízió készülék az egy új eszköz. Az egy totálisan külön új eszköz, új lehetőségekkel. Egy VR szemüveg, egy számítógéphez kapható periféria. Egy számítógéphez kapható kiegészítő. Na jó, de az is új eszköz. Új eszköz. Kapod. Én ezt értem, hogy rakhatod. Új eszköz, de viszont mondom, egy tévé az az, hogy megveszed új, a maga az eszköz, új, érted, tévét tudsz rajta nézni, nem pedig azt, amit a számítógépeden tudod tévé nézni, mert oké, ez is benne van, de hogy tudsz rajta tévét nézni. Ezzel mindent szerintem egyébként felesleges eszköz. Vitatkozni ilyen szempontból. Az tény, hogy egyelőre még ez a technika szerintem nincsen ott, és lehet, hogy soha nem is lesz, most ez alatt azt gondolom, hogy lehet, hogy nem az az irány, ahonnan ezt meg kell fogni. Mármint például szerintem... És ezért bukott meg a 3D TV például, és Kaverinek ebben nagyon-nagyon igaza van, hogy most még jelen pillanatban próbálkoznak, tehát szerintem senki nem tudja azt, hogy 10 év múlva milyen formátumban fogunk médiát fogyasztani. Igen, ez egy ilyen teszt. Pontosan. Ez egy nagyon-nagyon drága teszt, early adoptereket berángatták, behájpolták, és hogyha rajtuk át tudják verni, és fejlődik 2 év alatt annyit a technika, mondjuk a DK2 szintjéhez viszonyítva, hogy ezt meg tudják csinálni sokkal olcsóbban, kisebben, picit jobban, kisebben, nem kell hozzávezeték, akkor ez berobbanhat. De még akkor sem biztos, hogy megmarad, mert hogyha megnézitek, a 3D TV-nek mi volt a halála? Nem volt rá normális tartalom, mert senki nem hitt benne az elején. Meg hát olyan nagy mennyiséget kellett mozgatnod, soha nem csináltad meg, rusta voltál hozzá. Igen. 50 gigás Blu-ray-eket, tehát most érted. Tehát azért nem fogok elkölteni 15 000 forintot, hogy valamit megnézek 3D-be, mert akkora élményt meg nem adott. És itt is inkább az a faktor, hogy például, amit a Devla is mondott, hogy neki van ez a kütyű, otthon van a barátnője, az, hogy most este leültök, ő nézi a tévét, te közben, mit tudom én, tableten Hearthstone-ozol, az egy dolog. De az, hogy fogod, és akkor elmész egy másik szobába, és akkor ott ugrabográlsz a fejeden, meg kalimpálsz, az valahogy ilyen annyira creepy, és nem azért creepy, mert új, hanem mert tényleg az, tehát... Életszerűtlen, tehát az, hogy egy szociális helyzetből teljesen kiragadod magad, körbefalazod, hogy ne legyen se hallásod, se látásod, és te ott el vagy egy külön virtuális világban. Hát láttátok azt a képet, nem? Amikor vagy azt a videót, amikor a csávó a Gear VR-ral a villamoson ott hadonászik, meg megijed valamitől. Én ezt élőben láttam az egyik emberkel, akivel együtt dolgozom, a Los Angeles-i repülőutat tolta végig így. És gondolom nem kicsit néztek rá hülyén, nem? Nem nagyon érdekelte. Na jó, nem is őről a beszélek, hogy gondolom nem érdekelte. Kollégáim mellett ült, úgyhogy ebből is adódóan így istenes volt a dolog, de azért igen, az vicces lehetett. De a táblát kirakták, hogy nem vele vagyok. Pólóban nem vele vagyok. Na mindegy, szerintem egyelőre még ez a VR, ez még nem az, amit az emberiség majd magáénak fog tudni tartósan, mondjuk, mint egy tévét. Ebben a formában szerintem semmiféleképpen, mert ott van például, amit Viktor is mond, hogy nagyon sokan egyszer hányingerük lesz. Tehát én is... Igen, ott azért még nagyon sok mindenek, tehát a játékoknak is hozzá kell nekem a végső Oculus-szal, mert csak akkor egyetlen egy dologtól lettem rosszul, tehát nem egy idő után így is úgy is rosszul lettem, tehát ilyen, mit tudom én a DK2-vel 5 percig bírtam, a bármit, a végleges Oculus-szal, meg a Subnautikáztam, ami híres arra, hogy nem fut jól még normális körülmények között se. És akkor, amikor van, nem tudom, mennyire vagytok benne a Subnautikában, van egy olyan biom, ahol ilyen vörös fű van a tenger alján. És amikor abba belenyomtam a fejemet, mert ott úsztam, éppen kavicsokat kerestem, és ilyen nagyon közel csapkodtak a szememhez. Aha. Na, én akkor lettem teljesen rosszul. Én az eSport Festen próbáltam ki, azt hiszem, a DK2-t, de addigra már a Gear VR-om nekem volt. Tehát egy ilyen nagyon erős visszalépés volt így technikailag, és volt egy ilyen hullámvasút, nem is hullámvasút, hanem az, ami ilyen nagyon magasra belengett. És konkrétan kapaszkodtam a bárszékben, és azt becsuktam már a szememet, csak legyen már vége. Borzasztó rossz élmény volt. Tehát az engem nemhogy nem győzött meg, hanem kifejezetten elrettentett attól, hogy bármit is vásároljak, ami ilyen cucc. Hát nyilván már egy jóval modernebb verzió is volt abból, de hát borzasztó rossz volt. Nagyon-nagyon rossz élmény volt. Jó, azért a DK2 és a Final Version között hatalmas különbség van. Persze, ami engem ugye nagyon-nagyon érdekel jelenleg, az a Vive. Tehát, hogy én abból amint tudok, szerzek majd egy példányt, mert abban arra, ha jól látom, azért content is érdekesebb van, ha nem is feltétlenül több. Mert ugye az irányítás miatt is sokkal jobb. Tudnak építeni azzal, hogy már kint van a kézérzékelő cucc. És igen, nagyon jó van megoldva az egyedül, azért ott az egyedüli érdekesség, azt én szívesen kipróbálnám. Hát az a Jab Simulator, azért az is érdekesség, hogy egészen máshogy szkenneli a fejedet, és sokkal nagyobb területen érzékeli a mozgásodat. Szerintem az az igazi VR. Az a helyzet, hogy most jelenleg, az a baj, hogy én még azt nem próbáltam, de most jelenleg én is azt mondanám, hogy ha így választanom kéne egyet, és akkor én szemrebben és nélkül Vive-ot választanék. Ja, én is. Én most gondolkodnék. Vive is volt már a fejemen, emlékszel, amikor voltunk a... Így van. Piu-piu. A Nemesis. Piu-piu Nemesis Gamesnél, igen. Vive-on volt az a, nem tudom, hogy tudjátok, az a festés, az a 3D festés, az szerintem rohadt jó. Nagyon-nagyon jó. Az nagyon király, tehát azt annyira ki akarom próbálni. Tehát amikor a csávó egy fát fest, érted, de ecsetvonásokból, de 3D-be. Tehát az a modellezésnek egy olyan next level dolga, hogy az, az szerintem rohadt jó, azt úgy kipróbálnám. Nekem azt a festős játék, az most sikerült kipróbálnom, mert meghívtak a HTC magyar bemutatójára. És valami rettentő jó volt. Szerintem azt élveztem talán a legjobban benne. Ki lehetett próbálni körülbelül 10 játékot, de maga ez a festés 3D-be valami hihetetlen jó élmény volt. Én házikot építettem. Király már. Na igen, ez nagyon király. Ez rohadt nagy, tehát ennek van jövője például. Meg nem gondoljátok, hogy lehet, hogy esetleg ezt a technológiát nem is annyira a gaming iparban, bár nagyon adja, hogy a gaming iparban használják, de lehet, hogy nem erre lesz a legtökéletesebb? Szerintem a gaming iparban benne van a pénz, hogy a hátán kifejlesszék a dolgot, és aztán majd használják jó helyekre. Igen, igen. De, hogy egyszer lehet, hogy nem ez lesz az a... Igen, mert ha mondjuk elkomolyodik, akár az építészetben is ennek lehet haszna. Hát szerintem az építészet, orvostudomány, akkor az már inkább a HoloLens. Igen, egyébként igen, pont ezt akartam mondani, hogy ebben a témakörben a HoloLens a nagyon erős példa, mert ezt az csak azért promózzák a Minecraft-tal, hogy ki lehessen vinni helyekre, és meg lehessen mutatni embereknek, igen. És érdekelje az embereket. Egyébként a HoloLensnek nem... Így nem játék, nem az a célja, hogy az asztalon annyira suták azok a prezentációk, amiket tartanak már. Én úgy értem, hogy jól megvan csinálni technikailag, de hogy... Terültetett. Nézd, és akkor itt lebeg az asztalon a Minecraft. Oszta, akkor mi van, mét? Tehát így az nem, annak nincs úgy ténylegesen tartalma, viszont egyébként a HoloLensnek nagyon sok van egyébként. Úgyhogy simán lehet, hogy azt is fogják, és csak egyszerűen költségvetés csoportosítanak át. Ja, csak valahol lenne egy kicsit olcsóbb majd. Meg lehetne bárhol majd elérni. Egyelőre még nagyon-nagyon. Ők a cégnél most kaptak egyet. Oh my gosh. Bátyámék. Tényleg? Yeah. És van róla bármi tapasztalatod? Bármi nincs, én még nem jutottam be. Az a helyzet, hogy nem jutottam be, és nem tudom, hogy ő tud-e mutatni rajta olyat, ami nem az ő fejlesztésük. Mert az is nagyon király, amit ők csinálnak. Az életemben kevéssé lesz hasznos. Mármint így van, vagy szabad mondani, hogy körülbelül milyen területet csinálnak? Egy amatőr repülésbe szánt eszközön dolgoznak, ami kivetíti eléd ilyen augmented reality-ben azokat a dolgokat, amiket így tudnod kell. Tehát nem a repülési sebességet meg az ilyeneket, hanem a repülési zónákat, a tilos repülési zónákat, a repülési útvonalakat, ki highlightolja neked, hogy hova kell gurulnod a reptéren. Hát ez zseniális. Tehát egy augmented térképet kapsz mindenhol. Gyakorlatilag igen, annyi a különbség, hogy ilyen jellegű adatok alapján ugye melléd vetíti a Ferihegyi tilos repülőzónát, azt így nagyon egyértelműen jelzi neked, hogy így oda ne menjél, meg a környező magas dolgokat kiemeli, tehát hogy azért egy ilyen, igen, tehát gyakorlatilag egy térkép, csak 3D-ben, 3D-s térkép, nyilván nagyon messze van attól, hogy vége legyen a dolognak, mert dolgoznak rajta, mit tudom én, de egyébként például nekik tök jó volt, hogy elmaradt a Red Bull Airways első napja, mert az egyik pilóta unatkozott és beugrott hozzájuk megnézni. Tehát ők egy ilyenen dolgoznak, és voltak most egy rendezvényen, aztán valahogy hazakeveredtek egy HoloLens-szel. Úgyhogy majd egyszer elkocogok hozzájuk megnézni. Na. Ha esetleg kell fuvar, akkor bármikor elviszlek szívesen. Nem, ja, én is. Nem para, csak szólják, igen. Jó, az... De mikor mész és hova mész? Igen, és Tolyán valahogy beszorítom a programomba talán. Igen. Ja nem, várja, biztos. Lol. Na jó, Sirius, van, tudtad, hogy barátok vagyunk amúgy? Nem az csak, hogy biztos volt? Ja, igen, meg lesz. Jól van, srácok. Nem lehet. Srácok, lezárjuk a podcastet, tehát így ennyi fért most bele. Köszönöm egyébként, hogy így mindenkinek, hogy itt voltatok, és a nézőknek is, hallgatóknak is, hogy eljöttek, így online így hallgattak minket, reméljük, hogy tetszett, és kicsit kárpótolva vannak ezzel a jó tartalmas adással, hogy csak két hetente van. Szerintem egyébként így nyertünk vele, meg ők is. mi időt, ők pedig talán egy kicsivel tartalmasabb műsort, igen, kicsit tartalmasabb műsort kaphattak. Úgyhogy kösz Viktornek, teked is, hogy így eljöttél a rendelkezésünkre álltál. Aztán ebből jó szokást kéne csinálnod, amit érted a célzást, ami talán nekem ilyenkor van egy fix streamem amúgy, amit már lemondtam a kedvetekért. Annyira jó fej vagy. No Man's Sky. Minecraft. Ja igen. Rekt, mindegy, mehetünk tovább. Igen, igen, saját magadat megint. Na jól van, köszi srácok, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk. Ja nem, basszus, de megszoktam, szóval két hét múlva találkozunk. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.